وما كان ربك نسيا ولا يضل ربي ولا ينسى الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنذير الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه ما اتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليا من الذل وأكبره تكبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال بھائی یہ پنکھا ہٹا دو یہاں سے سامنے لوگوں کو نظر نہیں آتا اس کو ہٹا دو میرے محترم بھائی اور دوستو خواہشات انسان کی لامحدود ہیں اور زندگی بڑی مختصر ہے یہ کتنا بڑا المیہ ہے انسان کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو روٹی سے بھی مجبور ہے ایک طبقہ ہے جو سفید پوشی سے کھاتا ہے پیتا ہے ایک طبقہ ہے جس کے پاس بہت زیادہ مال ہے لیکن اللہ کی قسم میں نے دنیا پھری ہے جس کے پاس جتنا مال ہے اس کی خواہشات اس سے زیادہ ہیں اس کے مال سے زیادہ اس کی خواہشات ہیں پھر مال اگر ہو بھی صحیح تو خواہشات کو پورا کرنے کے لیے زندگی بڑی مختصر ہے جس کے پاس اربوں خربوں کا سرمایہ ہے اس کے پاس بھی زندگی کی چند صبحیں ہیں چند شامیں ہیں پھر وہ تہ خاک چلا جاتا ہے مر جاتا ہے تھوڑا پیچھے وہ مر جاتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں وہ بھی مر جاتا ہے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہر انسان کی بے بسی ہے کہ زندگی مختصر ہے زندگی بہت تھوڑی ہے اور اندر جذبات احساسات کا ایک جہان آباد ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بڑے نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی وہ کم نکلے پھر ایک اور عجب بات ہے جو آدمی اپنی من پسند زندگی پہ چلتا ہے وہ بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو راحتوں میں رکھنا چاہتا ہے تو راحتیں جسم کو بیمار کر دیتی ہیں وہ کھانے کی لذتیں حاصل کرنا چاہتا ہے تو جتنے رنگا رنگ کھانے کھاتا ہے اتنا زیادہ بیمار ہو جاتا ہے وہ نشے میں چلنا چاہتا ہے شراب پینا چاہتا ہے تو اس کا جگر برباد ہو جاتا ہے وہ فحاشی بدکاری کرنا چاہتا ہے نکاح پہ راضی نہیں ہے تو اس کو بے شمار قسم کے امراض لاحق ہو جاتے ہیں اسے کوئی مرض بھی لاحق نہ ہو تو خود اندر کے پھٹکار اور اندر کی فریاد اس کو بے چین بے قرار رکھتی ہے کہ نافرمانی کی راہوں میں اندر کی ایک پکار ہے جو اسے چین نہیں لینے دیتی، جو اسے آرام نہیں کرنے دیتی، وہ اسے بے بس کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ لہذا پھر وہ اور نشوں میں ڈوبتا ہے، کبھی کبھی ہوش میں آتا ہے، پھر اندر میں ایک آٹومیٹک سسٹم ہے کہ اللہ کی دوری کی وجہ سے انسان بے چین ہے۔ میرے رب کی قسم، بھوکا اتنا بے قرار نہیں، پیاسا اتنا بے چین نہیں، بھٹکا ہوا راہی وہ اتنا تڑپتا نہیں جتنا اللہ سے بھٹکا ہوا، اللہ کو بھولا ہوا، اللہ کو یاد نہ کرنے والا جتنا بھٹکتا ہے، تڑپتا ہے، اور وہ جتنا تل ملاتا ہے، جتنا وہ بے قرار ہوتا ہے، اتنا دنیا میں کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں کہ میرے اللہ کا اعلان ہے اللہ اللہ اللہ۔ جہانیہ والوں میں سائرن بجاؤ، پوری کائنات میں سائرن بجاؤ، اللہ اللہ اللہ، سنو سنو سنو، غور سے سنو، کیا میرے اللہ، بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، مجھے پاؤ گے تو دلوں کا چین پاؤ گے، مجھے دل میں بساؤ گے تو دلوں کا چین پاؤ گے، مجھے تم نے کھو دیا، تم نے سب کچھ کھو دیا، ابن آدم اطلبنی تجدنی فان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء۔ میرے بندے میری طلب میں آ، میں ملا تمہیں سب کچھ ملا، میں نہ ملا تمہیں کچھ نہ ملا، اور اگر تمہیں سارا جہان ملا اور میں تم سے ناراض ہو گیا تو یہ زندگی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے قارون کو ملک دیا، مال دے دیا، فرعون کو حکومت دے دی، لیکن موت کے بعد ایک بڑی خوف، دیکھو نا گرمی کی وجہ سے آپ بے حال ہیں، آپ کا حبس مجھے مجھ تک پہنچ رہا ہے، آپ جو جمع ہیں تو آپ کی گرمی، خود اپنی گرمی، پھر اوپر سے موسم کی گرمی، اس نے بے حال کیا ہے، وہ شدت اٹھ کے میری طرف بھی آ رہی، مجھے وہ بھاپ محسوس ہو رہی ہے، اور یہ چھوٹی سی گرمی ہے، اور ایک گرمی موت کے بعد آنے والی ہے جس کو اللہ نے جہنم کا نام دیا ہے، وجیء یومئذ بجہنم، آگ کو لایا جائے، وبرزت الجحیم للغاوین، اس کے پردے اٹھا دیے جائیں اور نافرمانوں کو دکھا دیا جائے، اس کو ہزار سال بھڑکایا وہ سرخ ہو گئی، پھر ہزار سال بھڑکایا وہ سفید ہو گئی، پھر ہزار سال بھڑکایا وہ سیاہ ہو گئی، اس کے اندر روشنی نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، اس کا ایک پتھر، چھوٹا سا پتھر پوری دنیا کے پہاڑوں کو جمع کر کے اس کے اوپر رکھا جائے تو پوری دنیا کے پہاڑ پگھل کے سیاہ پانی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اس کی زنجیر کا ایک کڑا، ایک کڑا زنجیر کا ایک کڑا وہ ساتویں آسمان پہ رکھا جائے تو ساتوں آسمان کو توڑتا ہوا، توڑتا ہوا ساری کائنات کو چیرتا ہوا زمین کے آخر تہ میں چلا جائے گا، وہ اتنا وزنی ہے کہ آسمان بھی اس کے سامنے پھٹ جائیں، ٹوٹ جائیں، اور زمین کا کلیجہ بھی چاک ہو جائے۔ ان زنجیروں پکڑو میرے نافرمانوں کو، آج پکڑ لیا ہے، کیا کرو؟ فغلوہو، زنجیروں میں باندھو، کون سی؟ ثم فی سلسلہ ذرعہا سبعون ذراعا فاسلکوہو، وہ لمبی چوڑی زنجیریں جن کا نہ اول سرا ہے نہ آخر سرا ہے، یعنی بہت لمبی ہیں، ان میں انہیں باندھتے جاؤ، باندھتے جاؤ، پروتے جاؤ، پروتے جاؤ، پروتے جاؤ، اور پھر انہیں جہنم میں ایسے بھونو جیسے کباب کو سیخ پر انگاروں پہ بھونا جاتا ہے۔ پھر اس دن یہ کہیں گے، یا لیتہا کانت القاضیہ، اری موت آجا مجھے مار دے، ما اغنا عنی مالیا ہلک عنی سلطانیا، میرا پیسہ گیا، میری سلطنت گئی، میری طاقت گئی، میرا اقتدار گیا، میری وجاہت گئی، ہائے میں لوگوں کے پیچھے برباد ہوا۔ یبد المجرم لو یفتدی یومئذ، یفتدی یومئذ، کہے گا میرے مولا آج کیا کر، آج کیا کر، لو یفتدی، یو یفتدی بے عذاب یوم اذن بے بنی ہے، آج میرے بچوں کو دوزخ میں ڈال، وہ صاحبتی ہی میری بیوی کو ڈال، وہ اخی ہے میرے بھائیوں کو ڈال، وہ فصیلتی ہی میری قوم کو ڈال، کون؟ الذی توی ہے، جس قوم کے پیچھے، یہ ووٹر، یہ سپورٹر جن کے پیچھے چل کے میں نے تجھے ناراض کیا، آج ان کو جہنم میں ڈال اور میری جان بچا۔ تو میرا اللہ کہے گا، کلا انہا کلمۃ ہو قائلھا ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. اب اپنی بکواس بند کرو. لا تجر وازرة وزر اخرى. آج تیرا کیا تیرے سامنے ہے. اقرا کتابک کفا بنفسك اليوم عليك حسيبا. آج اپنا پیپر پڑھ, یہی تیرے سامنے ہے. لا ظلم اليوم, آج ظلم نہیں ہے, آج ظلم نہیں ہے. وامتاز اليوم ايها المجرمون, آج مجرم الگ ہو جاؤ. یہاں یزید حکومت کرتا ہے اور حسین کا سر نیزے پر چڑھتا ہے. یہاں شمر کا جھنڈا لہراتا ہے اور اہل بیت کا خون پانی کی طرح بہ جاتا ہے. یہاں شمر اور ابن زیاد کی بیویاں تخت پہ راج کرتی ہیں اور آل رسول کی بیٹیاں ان کو بازاروں میں گھسیٹا جاتا ہے. جب کربلا کے میدان سے آل رسول کی بچیوں کو گھسیٹا گیا تو حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سب کے لاشیں کٹے پڑے, سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے. حضرت حسین کے معصوم بچے عبداللہ کا سر, 2 سال کا بچہ تھا, اس کا سر بھی نیزے پہ چڑھا ہوا تھا. یہ جزا سزا کا جہان نہیں ہے کہ کوئی بادشاہ بن گیا تو کہے میرے اوپر اللہ راضی ہے, کوئی وزیر بن گیا تو کہے میرے اوپر اللہ راضی ہے, اور کوئی فقیر ہو گیا تو کہے میرے اوپر اللہ ناراض ہے. یہ امتحان ہے, جو جس کو دیتا ہے اور جتنا دیتا ہے وہ بطور امتحان ہے, بطور حق نہیں ہے. میرا حق ہے, میں بادشاہ ہوں, میرا حق ہے, میں وزیر ہوں, میرا حق ہے, میں اربوں پتی ہوں. حق نہیں ہے, استحقاق نہیں ہے, بطور امتحان اللہ نے دیا ہے. یہاں اتنا پاک پاکیزہ خون, وہ خاندان رسول جن کے لیے اللہ خصوصی طور پر کہتا ہے ہاں کہ میرے نبی پر بھی درود پڑھو اور میرے نبی کی اولاد پر بھی درود پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد نہیں ہمیں درود سکھایا گیا, ہمیں درود سکھایا گیا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. ہم ہر نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. علی محمد و آل محمد, علی 2 دفعہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی پر مستقل درود پڑھو اور میرے نبی کی آل پر مستقل درود پڑھو. دونوں کے لیے الگ الگ مستقل درود ہے. صرف اللہ کے نیچے دونوں کو ذکر نہیں کیا, الگ میرے نبی کے لیے الگ, میرے نبی کی اولاد کے لیے الگ. یہ اتنی قیمتی اولاد کے سر آج نیزے پر ہیں. حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سر دھڑ سے جدا, سر نیزوں پر, دھڑ زمین پر, اوپر گھوڑے دوڑائے گئے ہیں. تو حضرت زینب نے کہا وا محمدا وا محمدا, اے محمد مصطفیٰ آج آ کے دیکھ تماشا تیری امت نے کیا کیا تیرے گھر کے ساتھ. آزا حسین بالعرا مزلم مزمل بالدماء مقطع الاعضاء. آج دیکھ دیکھ آج حسین کا لاشا کیسے بکھرا پڑا ہے. آج اس نے سرخ جوڑا پہنا ہے, اپنے ہی خون کا سرخ جوڑا پہنا ہے, اپنی ہی بوٹیوں کی پھول پتیوں کا ہار بنایا ہے, اور آج اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے, بناتوں کا سبایا. آج تیری بیٹیاں قید میں ہیں, وذریتوں کا مقتلہ, آج تیری اولاد ذبح ہو گئی ہے, اور ابن زیاد کا جھنڈا لہرا رہا ہے, اور شمر غرا رہا ہے, اور یزید تخت پر متمکن ہے. یہ جزا سزا کا جہان نہیں ہے, یہ دار الامتحان ہے, یہ دار الامتحان ہے. جو دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں اللہ ان کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا. جہانیہ والو صرف پیسہ چاہتے ہو, آؤ میں دیتا ہوں. صرف دنیا چاہتے ہو, آؤ لے لو. نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. لے لو, ذرا کمی نہ کروں گا. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون. موت کے بعد جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. جبریل گھبرائے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے, چہرے کا رنگ اڑا ہوا. آپ نے کہا جبریل کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ, اللہ نے دوزخ کی آگ کو بھڑکایا ہے, میں ڈر کے آپ کے پاس آ گیا ہوں. جس سے جبریل ڈرتا ہو, جہنم, پھر خطمہ, پھر لدا, پھر سعیر, پھر سقر, پھر جہیم, پھر حاویہ. جہنم کے 7 حصے ہیں. سب سے نیچے حاویہ, منافق ٹھکانہ ہے, منافقین کا ٹھکانہ ہے، پھر جہنم ہے مشرکین کا ٹھکانہ ہے، پھر سقر ہے صابئین کا ٹھکانہ ہے، پھر سعیر ہے مجوس کا ٹھکانہ ہے، پھر لبا ہے یہود کا ٹھکانہ ہے، پھر ختمہ ہے عیسائیوں کا ٹھکانہ ہے۔ یہ چھ حصے سینٹرل جیل ہیں، جائے ہائے جو اس میں چلا گیا کبھی نہ نکلے گا، کبھی نہ نکلے گا۔ ان کے جسم ہوں گے، او ہو 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان، 450 کلومیٹر۔ میرے نبی نے فرمایا جہنمی جب بیٹھے گا زمین پر تو اس کا بیٹھنا، اس کی چوکڑی مکے اور مدینے کے درمیانی فاصلے کے برابر ہوگی۔ اتنا بڑا جسم ہو جائے گا، ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ یہ کھال جو 1 سینٹی میٹر ہے، 1 سینٹی میٹر، یہ کھال 90 فٹ کی ہوگی، 90 فٹ کی کھال ہوگی۔ اور یہ جو دو کندھوں کا فاصلہ ہے، یہ ایک گھوڑا 3 دن مسلسل بھاگتا رہے، دن بھی رات بھی، تقریباً گھوڑا 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے سفر کرتا ہے، وہ 72 گھنٹے چلتا رہے، 72 گھنٹے 72 گھنٹے چلتا رہے، تو کوئی وہ 3500 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے، تو ایک جہنمی کی چھاتی 3500 کلومیٹر کے برابر پھیلا دی جائے گی۔ یہ سب کیوں ہے؟ لیذوقوا العذاب، کہ آج چکھو، تم کہتے تھے کدھر ہے اللہ، کون ہے ہمیں پوچھنے والا، آج میں پوچھ رہا ہوں، اب بھاگ کے دکھاؤ، عین المفر، بھاگو، لا تخفى منكم خافیہ، چھپ کے دکھاؤ، فانفضوا، آج نکل کے دکھاؤ، آج لڑ کے دکھاؤ۔ یہ 6 حصے جہنم کے ہمیشہ کی سینٹرل جیل ہیں، اس کا جانے والا کبھی نہ نکلے گا، کبھی نہ نکلے گا۔ یہ آپس میں لڑائی کریں گے، هل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، اپنے سرداروں سے کہیں گے تمہارے پیچھے ہم جہنم میں گئے، آج کچھ بچا سکتے ہو؟ وہ کہیں گے انا کل فیھا ان اللہ قد حکم بین العباد، تم بھی جلو ہم بھی جل لیں۔ پھر وہ اپنے مل کر سارے مشورہ کریں گے، تو جہنم کے فرشتوں سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اپنے اللہ سے کہو تھوڑا سا عذاب کم کر دے، تھوڑا سا عذاب کم کر دے۔ تو جواب میں فرشتے کہیں گے اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات، تمہیں کوئی بتانے آیا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے؟ کہاں آئے تو تھے، آئے تو تھے، قالوا بلا، ہاں آئے تھے، پھر کیا ہوا؟ پھر ہم نے جھٹلا دیا، ما نزل اللہ من شيء ان انتم الا في ضلال كبير، جاؤ جاؤ آپے ڈٹھی جاسی، آپے ڈٹھی جاسی، آپے ڈٹھی جاسی، ہن ویکھو، ہن آئی پئی ہے، ہن ویکھو، آپے ڈٹھی جاسی، ہن ویکھو۔ فدعو وما دعاء الكافرین الا في ضلال، آج دعا کرو، آج تمہاری دعا قبول نہیں ہے۔ پھر کہیں گے مالک سے بات کرو، مالک کون ہے؟ جہنم کا بڑا فرشتہ، یا مالک یا مالک یا مالک۔ وہ کہے گا 1000 برس کے بعد کہے گا ہاں کیا کہتے ہو؟ وہ کہیں گے لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے دے۔ وہ کہے گا انکم ماکثون لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، موت مر گئی، اب زندہ رہنا ہے، اسی طرح جلنا ہے، او اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، واپس آ جاؤ، اس زندگی سے واپس آ جاؤ، یا اللہ کی دوزخ بجھا دو، یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، یا منکر نکیر کو قتل کر دینا، یا اللہ کے فرشتوں کو قتل کر دینا، یا اللہ دے آگو آکڑ جاؤنا، میں حساب نہیں دینا۔ اور یہ اگر نہیں کر سکتے، اور اللہ کی قسم نہیں کر سکتے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، واپس لوٹو، واپس لوٹو، واپس لوٹو۔ جن راہوں پہ یہ انسانی قافلہ جا رہا ہے، یہ خوفناک جہنم کی طرف جا رہا ہے، یہ عزت عزت نہیں، یہ ذلت ذلت نہیں، یہ بلندی بلندی نہیں جس کے بعد میرا اللہ ناراض ہو جائے، وہ پستی پستی نہیں جس کے بعد اللہ راضی ہو جائے، وہ ذلت ذلت نہیں جس کے بعد اللہ مل جائے، وہ عزت عزت نہیں جس کے بعد اللہ ناراض ہو جائے۔ اللہ کے واسطے واپس آؤ۔ وہ کہیں گے آپ کیا کریں؟ کہیں گے اللہ سے بات کرو، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ 1000 سال کے بعد اللہ کہے گا کیا کہتے ہو؟ وہ کہیں گے غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، ربنا اخرجنا منها فنعدنا فانا ظالمون، یا اللہ بدبختی غالب آئی اور ہم تیرا انکار کر بیٹھے، ہمیں معافی دے، اب ہم توبہ کرتے ہیں۔ میرا اللہ کہے گا، میرا اللہ کہے گا اخسوا فیہا ولا تکلمون، یہیں ذلیل ہو کے پڑ جاؤ اور اپنی بکواس بند کر دو. پھر اللہ کہے گا مالک, وہ کہے گا لبیک, اللہ کہے گا دوزخ کو تالا لگا دے, اسے تالا لگ جائے گا, نہ اندر کوئی جا سکے گا نہ باہر کوئی نکل سکے گا. اس کے اوپر جہنم ہے, ساتواں حصہ, پہلا نمبر ایک جہنم. جبریل, جبریل اللہ کے نبی کو کہہ رہا, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, حاویہ میں منافق, جحیم میں مشرک, عبداللہ بن ابی حاویہ میں, ابو جہل جحیم میں, سقر میں صابعین, سعیر میں مجوس, لذا میں یہودی, حتمہ میں عیسائی, اور جہنم میں, اور جہنم میں, اور آگے چپ. تو آپ نے فرمایا اور جہنم میں کون, بولتے کیوں نہیں ہو؟ کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے شرم آتی. آپ نے کہا نہیں بتاؤ. کہ جہنم میں آپ کی امت جائے, آپ کی امت کے نافرمان جھوٹ بولتے مر گئے, نمازیں چھوڑتے مر گئے, سود کھاتے مر گئے, ظلم کرتے مر گئے, زنا کرتے مر گئے, شرابیں پیتے مر گئے, تجارت میں کھوٹ ملاوٹ ہیرا پھیری وعدہ خلافی کرتے مر گئے, زمینیں دباتے مر گئے, نماز چھوڑتے مر گئے, روزہ چھوڑتے مر گئے, زکات چھوڑتے مر گئے, حج چھوڑتے مر گئے, ماں باپ کی نافرمانی کرتے کرتے مر گئے. ماں باپ کی نافرمانی تو وہ وبال ہے. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہ میرے اللہ کو پتا ہے. کہ کوئی نشانی تو بتائیں. کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی. جب جہانیہ کی ماؤں کو اولاد ذلیل کرے گی, جب دنیا پر خانے وال کی مائیں ذلیل ہوں گی اولاد کے ہاتھوں, تو میرے نبی نے کہا انتظار کرو, پھر قیامت کے نقارے پہ چوٹ پڑنے والی ہے. ہاں, ایک بیٹی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بکواس نہ کر, اور میں کھڑا سن رہا تھا, اور اس کی ماں کے خاموش آنسو گر رہے تھے, تو میں کانپ گیا, یا اللہ عذاب نہ بھیج دینا, یا اللہ کوئی عذاب نہ آ جائے کہ بیٹیاں ماؤں سے کہیں بکواس نہ کر. جب بیٹیاں ماؤں سے کہیں گی بکواس نہ کر, جب بیٹے ماؤں سے کہیں گے بھوک نہیں, بڈھی ہو گئی ہیں سر کھا لے آئی, جب اولاد باپ سے کہے گی ابا تو آج تائیں میرے واسطے کیتا کیے, تو آج تائیں میرے واسطے بنایا کی ہے, تو پھر انتظار کرو جہنم کی آگ کا, اور انتظار کرو دنیا کے بھی جہنم بن جانے کا, اور ذلت اور پستیوں میں ڈوب جانے کا. میرے نبی نے فرمایا تھا کاش میری ماں زندہ ہوتی, زندہ ہوتی, میں اس کی ایسی نوکری کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا, اور میں سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا, اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی محمد, تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا. میں کہتا لبیک اما جی, نماز پھر پڑھوں گا. آپ فرمائیں کیا کہنا ہے. اور جب اولاد ماؤں کو پانی پلا کے راضی نہ ہو, حال پوچھ کے راضی نہ ہو, تو پھر انتظار کرو, انتظار کرو. یا رسول اللہ جہنم آپ کی امت کے نافرمانوں کے لیے. تو اللہ کے نبی غش کھا کے گر گئے, بے ہوش ہو گئے, کہ وہ تو جہنم کو دیکھ کر آئے ہیں, اور مدینے میں بیٹھ کے بھی دیکھتے ہیں. آپ نماز پڑھاتے پڑھاتے مصلی پر کھڑے تھے, آگے چلے گئے, نماز کے اندر ہی آگے چلنا شروع کر دیا, پھر آگے جا کر بالکل محراب کی دیوار تک چلے گئے, پھر وہاں سے واپس آتے آتے آتے آتے مصلی کے کنارے پر پہنچ گئے. پہلی صف والوں نے یہ منظر دیکھا, سلام پھیرا, یا رسول اللہ یہ کیا کیا, کبھی پہلے نہیں دیکھا. ارشاد فرمایا مجھے جنت, جنت کے انگور, انگوروں کے گچھے لٹکے نظر آئے, تو میں ان کو دیکھ کے آگے بڑھتا گیا, آگے بڑھتا گیا. پھر میرے اللہ نے مجھے آگ دکھائی, آگ کے شعلے نظر آئے, بھڑک نظر آئی, تو میں ڈر کے پیچھے ہٹتا گیا, پیچھے ہٹتا گیا. وہ تو ان آنکھوں سے جنت اور دوزخ کے نظارے کر رہے تھے. تو آپ بے ہوش ہو کے گر گئے, ہوش نہیں ہے. تین دن گزر گئے, روئے جا رہے ہیں, روئے جا رہے ہیں. نماز پڑھاتے ہیں گھر میں چلے جاتے ہیں, نماز پڑھاتے ہیں گھر میں چلے جاتے ہیں, بیٹھتے نہیں ہیں, بات نہیں کرتے ہیں. ابو بکر گھبرا کر گئے, یا رسول اللہ میں اندر آ سکتا ہوں؟ آپ نے اجازت نہیں دی. پھر عمر گئے پوچھنے کے لیے, یا رسول اللہ میں اندر آ سکتا ہوں؟ آپ نے اجازت نہیں دی. پھر سلمان فارسی گئے, یا رسول اللہ میں اندر آ سکتا ہوں؟ آپ نے اجازت نہیں دی. سلمان فارسی بھاگے ہوئے حضرت فاطمہ کے پاس گئے, ان کو خیال آیا کہ ان کو انکار نہیں ہو سکتا کہ بیٹی فاطمہ آج تیسرا دن ہے اللہ کے نبی کا آنسو نہیں بند ہو رہا اور کسی سے بات نہیں فرما رہے, اللہ کے واسطے جا کے پوچھ ہمارے نبی کو کیا ہوا ہے. حضرت فاطمہ نے چادر اٹھائی, لپیٹی اور دوڑ لگائی, دروازے پہ دستک دی. آئے کبھی اپنا دین بھی سیکھا ہوتا, پیسہ کمانا ہی سیکھتے ہو، سیاست کرنا سیکھتے ہو، کچھ دین کے لیے بھی وقت دیا ہوتا۔ اس فاطمہ نے دروازے پہ دستک دی تو آپ کو ایسا عشق تھا اپنی بیٹی سے، آپ نے کہا یہ تو فاطمہ کی دستک ہے، یہ تو فاطمہ کی دستک، صرف خالی تھپ تھپ سے پہچان لیا کہ یہ تو فاطمہ کی دستک ہے۔ دروازہ کھولا جائے، دروازہ کھولا، فاطمہ اندر آئیں تو اللہ کے نبی کے آنسو خاموش، کہ میرے ماں باپ میری جان قربان آپ پہ یا رسول اللہ، کیا ہوا آپ کو؟ کہ میری بیٹی فاطمہ میں تمہیں کیا بتاؤں کیا ہوا، مجھے جبریل بتا کر گیا ہے کہ میری امت کے نافرمانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، میں دیکھ رہا ہوں کتنوں کے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے فرشتے اور ان کو یوں گھسیٹیں گے، کہیں گے ہائے ہم پر رحم کرو، وہ کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں۔ میں کتنی عورتوں کو دیکھ رہا ہوں جن کے بالوں کی چوٹیوں سے فرشتے ان کو گھسیٹ رہے ہوں گے، وہ کہیں گے ہم پہ رحم کرو، ہم پہ رحم کرو، وہ کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا تو ہم کہاں سے رحم کریں۔ ہاں ہاں یہ ہونے والا ہے، جہنم بھڑک رہی ہے، جنت مہک رہی ہے، اللہ بیدار زندہ حی قیوم ہے، سویا نہیں ہے، غافل نہیں ہے، جاہل نہیں ہے، عاجز نہیں ہے، ایک دن فیصلے کا رکھا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین میں زلزلہ، اذا الشمس كورت آسمان گئے، اذا السماء انفطرت آسمان پھٹے، واذا الكواكب انتثرت ستارے جھڑے، واذا البحار فجرت واذا البحار سجرت سمندروں میں آگ، اذا السماء انشقت آسمان لیران لیران، وانشقت السماء فهي يومئذ واهیہ آسمان پرانے کپڑے کی طرح لیران لیران ہو چکا ہے، والملک علی ارجائها فرشتے بھاگ کے کناروں تک پہنچ چکے ہیں، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشفت واذا الجحيم سررت واذا الجنة أزلفت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع۔ یہ سب قیامت کو اللہ بتا رہا ہے۔ قرآن کا لہجہ ہیبت ناک ہے، کپ کپا دیتا ہے، لرزا دیتا ہے، تھر تھرا دیتا ہے، دل پارا پارا ہو جائیں، آنکھیں پلٹ جائیں، کلیجے اچھل کے منہ کو آئیں اگر قرآن کی ان آیات کا مفہوم سامنے ہو کہ یہ کیا دنیا ہے، یہ کیا جہان ہے۔ ٹک ہرس و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینس سا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ ہاں میں نے موت کو دیکھا ہے، میرے لیے دنیا بڑی بے حیثیت ہو گئی ہے، پہلے ایک اور نظر تھی اب اور نظر ہے، ایک دل کے جھٹکے نے ساری دنیا کو صفر کر کے دکھا دیا۔ کیا یہی دنیا ہے جس پر یہ سیاسی جماعتیں جھپٹ رہی ہیں دیوانہ وار؟ کیا یہی دنیا ہے جس پر یہ تاجر بددیانت ہو گئے، حکمران ظالم ہو گئے، ذمہ دار متکبر ہو گئے، فقیر خائن ہو گئے، کام چور ہو گئے؟ کیا یہ یہی دنیا ہے کہ ایک سانس کا تار ٹوٹا اور تارک جمیل مٹی کا ڈھیر بن گیا؟ اور رو رہا ہے، یہی کندھا دے کے قبر میں دبائے گا، مٹی ڈالے گا، ہاتھ جھاڑے گا، اسی دن خود اپنی بیوی کے ساتھ، اولاد کے ساتھ خوش و خرم ہوگا، اسے یاد بھی نہ ہوگا کہ کوئی باپ آیا تھا، کوئی ماں آئی تھی، جیسے ہم نے اپنے ماں باپ کو بھلا دیا، ہمیں بھی بھلا دیا جائے گا۔ کیا اس مٹ جانے والے جہان کے بدلے، اس ٹوٹے ہوئے، اس گھروندا، یہ مٹی کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، یہ دھوکے کا گھر، یہ دنیا، یہ مٹی کی دنیا، یہ عزت کی دنیا، پیشاب پخانے کی دنیا، دنیا غرور، اس کا جھنڈا بھی ذلت، اس کا اقتدار بھی ذلت، اس کی عزت بھی ذلت، اس کی جوانی پہ بڑھاپا، اس کی زندگی پہ موت، اس کے عروج پہ زوال، اس کی محبت پہ نفرت، اس کی بہار پہ خزاں، اس کے امن پہ جنگ، اس کی محبت کے پیچھے عداوتیں، یہ کیا جہان ہے، یہ کیا عزتیں ہیں۔ آج کی عزتوں کے پیچھے کتنے ضمیر کے سودے ہوتے ہیں، کتنے ایمان کے سودے ہوتے ہیں، کتنے اندر کے نظام نیلام ہوتے ہیں، پھر جا کر جھنڈے ملتے ہیں۔ میرے بھائیو، میں اس دنیا کی حقیقت قرآن بھی پڑھا، 40 سال ہو گئے قرآن پڑھتے پڑھاتے، 40 سال ہو گئے حدیث پڑھتے پڑھاتے، پر میں ایسا اس دنیا کا بے ثبات ہونا نہ سمجھا جب مجھے دل کا دورہ پڑا اور میں سمجھا ہے بس یہ دنیا، یہ ابھی میرا دل بیٹھتا ہے تو میں مٹی کا ڈھیر ہوں، یہ آہ، یہ واہ، یہ غلغلے، یہ تنتنے کہاں چلے گئے، سب گئے۔ 4 دن کے بعد قبر پہ بھی کوئی نہ آئے گا، پھر ہوا چلے گی، پھر زمین پاگل ہوگی، وہ کروٹ بدلے گی، وہ اوپر کا نیچے کر دے گی، نیچے کا اوپر کر دے گی، پھر ہماری قبروں کے نشان بھی مٹا دیے جائیں گے۔ اور راوی کے کنارے ٹوٹا سا مکان ہے، ان کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے من پہ نہ چلو، اللہ کی چاہتوں پہ آ جاؤ، اللہ کی چاہتوں پہ آ جاؤ۔ عبدی انت ترید و انا ارید ولا یکون الا ما ارید۔ جہانی والو، ایک تمہارا ارادہ، تمہارے اللہ کا ارادہ، تم جو چاہتے ہو اللہ کے بغیر نہیں ہوتا، اور اللہ جو چاہتا ہے تمہارے بغیر کر دیتا ہے۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيد، لہذا کیا کرو، جو میں کہتا ہوں وہ کرتے جاؤ، پھر کیا ہوگا، کفیتک فی ما ترید، پھر میں وہ کروں گا جو تم چاہتے ہو۔ تم زندگی چاہتے ہو تو ایک دفعہ مر لو، پھر ایک زندگی آئے گی، لا یذوقون فیہ الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم، پھر میں تمہیں موت سے پاک کر دوں گا، پھر جیسے میں تمہیں حی قیوم کر دوں گا، جیسے میں ابدی سرمدی ہوں میں ابدی سرمدی کر دوں گا، جیسے میں ازلی ہوں تمہیں ازلی کر دوں گا۔ کروڑ، یہ ارب، یہ کھرب، یہ سب تو اوقات کی اکائیاں دہائیاں ہیں، یہ تو عدد کی اکائیاں دہائیاں ہیں۔ میں تمہیں ایسے جہان میں لاؤں گا جہاں نہ عدد ہے نہ وقت ہے، وقت مٹا دوں گا، عدد مٹا دوں گا، میرا خط گا تیرے نام، وہ سن رہے ہو، تمہارا اللہ تمہیں جنت میں خط لکھے گا، اللہ خط لکھے گا۔ یہ کسی صدر وزیر کا فون ہے، اگلے چوتھے اور چوتھے چوبارے تے جا ڈان دین، صدر صاحب فون کیتا ہے، وزیر صاحب فون کیتا ہے، آج تمہارا اللہ تمہیں خط لکھے گا، فرشتہ آئے گا، جی میرے اللہ نے آپ کو خط بھیجا ہے، وہ خط پڑھو، اوپر لکھا ہوگا من الحی القیوم الى الحی القیوم، یہ خط ہے حی قیوم کی طرف سے، اس بندے کے نام جو خود حی قیوم بن گیا۔ پھر سنو، من العزیز الرحیم الى العزیز الرحیم، یہ عزت والے، آئے ہائے ہائے، عزیز الرحیم رب کی طرف سے خط ہے اپنے بندے بندی کے نام جو خود بھی عزیز اور رحیم بن چکے ہیں۔ تمہیں تمہارا رب خط بھیجے گا، تمہیں زندگی دے گا، زندگی کے ساتھ جوانی چاہ انسان کی تمنا ہے، لیکن بڑھاپا کھا جاتا ہے۔ بھولو پہلوان کو میں نے اکھاڑے بھی دیکھا کہ یوں اٹھا کے پھینک دیتا تھا لو پہلوانوں کو تنکے کی طرح، میں نے بھولو پہلوان کو بڑھاپے میں بھی دیکھا، میرے رب کی قسم، نہ اٹھ سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا، اسے سہارے سے اٹھایا گیا، اسے سہارے سے بٹھایا گیا، اور وہ بیٹھ کر بھی ٹیک لگا کے مردہ لاش کی طرح رکھا ہے. ہسپتال میں پوچھنے کے لیے گئے, اس کے منہ پر مکھیاں بیٹھ نہیں, تو کہنے کا پہلوان جی مکھی تو ہٹائی کرو. کہنے میرا ہاتھ ہلتا نہیں, میں کیسے ہٹاؤں. جو رستم زمان لندن تاج پہننے والا, بیٹھ جا بھائی, رستم زمان کا لندن میں تاج پہننے والا, وہ اب میں نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا, نہ اٹھ سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا. اور میرا رب کہتا آجا آجا میرے پاس آجا, میں تمہیں جوانی دوں گا. کون سی عرف فی وجوہہم نغرت النعیم, تیرے چہرے پہ ایسا حسن ہوگا تو سورج کو یوں دیکھ لے تو سورج تیرے آگے بے نور ہو جائے گا, تو چاند کو یوں دیکھ لے تو چاند نہیں آئے گا, تو اندھیروں کو دیکھ اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں گے, تو ظلمات میں مسکرا دے تو تیرے دانتوں کی چمک سے ساری ظلمتیں روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا, پھر تم خوشیاں چاہتے ہو پر غم گھیر لیتے ہیں, کہ آجا تمہیں خوشیاں دوں گا, تمہیں خوشیاں دوں گا, تمہیں جوانی دوں گا, تمہیں حسن دوں گا, تمہیں جمال دوں گا, تمہیں جلال دوں گا, تمہارے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہوگا, تمہیں میک اپ کی ضرورت نہیں ہے. ایمان والی عورتوں کا نور, ایمان والی عورتوں کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہوگا. جنت کی حور اتنی خوبصورت ہے کہ سورج کو انگلی دکھائے, انگلی نہیں پورا, ایک پورا دکھائے تو سورج نظر نہ آئے. اللہ کی قسم سورج کا نور ختم ہو جائے انگلی کے پورے کے سامنے. وہ جنت میں جب مسکراتی ہے تو ساری جنت میں روشنیاں پھیل جاتی ہیں, نور پھیل جاتا ہے. وہ اندھیروں میں کلائی ظاہر کر دے تو زمین سے لے کر آسمان تک سارے اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں. وہ آسمان پہ دوپٹے کو یوں لہرا دے, آسمان پہ بیٹھ کے زمین کی طرف کر کے دوپٹہ یوں لہرا دے تو ساری کائنات میں اس کے دوپٹے کی خوشبو پھیل جائے. خوشبو ایک قدم خامن کی طرف جب چل کے آتی, ایک قدم, ایک قدم عام چال, ایک قدم جب خامن کی طرف چل کے آتی ہے تو ایک قدم میں ایک لاکھ ناز و انداز اس کے جسم سے پھوٹتے نکلتے ہیں, اور وہ ستر جوڑوں میں اس کا جسم شیشے کی طرح چمکتا نظر آتا ہے. تم اسے دیکھو گے تو تمہیں اپنا چہرہ اس کی گالوں میں نظر آئے گا, تم اس کے جسم پر نظر دوڑاؤ گے تو پورے ستر جوڑوں میں اس کا جسم شیشے کی طرح تمہیں چمکتا نظر آئے گا. وہ انگوٹھے سے لے کر گھٹنے تک زعفران سے ہیں, گھٹنے سے لے کر چھاتی تک وہ امبر ہے, مشک سے ہے, چھاتی گھٹنے سے لے کر چھاتی تک مشک سے ہے, چھاتی سے لے کر گردن تک امبر سے ہے, گردن سے لے کر سر تک کافور سے ہے, سر کے بال سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک آتے ہیں. اس کا ایک بال گچھا, ایک بال توڑ کے زمین پہ رکھو تو ساری کائنات میں روشنی اور خوشبو پھیل جائے گی. یہ جنت کی لڑکیاں تیار ہیں کن کے لیے؟ زنا نہ کریں, جن نظر پاک ہوں. یہ ایمان والی عورت جو کبھی کالا رنگ کبھی گورا, گورا رنگ پھر کالا یا گورا, کالا یا گورا, بڑھاپا آتا ہے اور مکڑی کے جالے کی طرح جھریوں کے تانے ہے. سامنے کھڑے ہوں اپنی جوانی پہ اترانے والا, گھنٹوں شیشے کے سامنے کھڑے ہونے والی, اپنی جوانی پہ ناز کرنے والی, آج شیشہ دیکھ کے رکھ دیتی ہے کہ میں نہیں ہوں, یہ تو کوئی اور ہے, تو ہی ہے. تیری جوانی کو بڑھاپا لے گیا, تیرے حسن کو جھریاں لے گئیں, تیرے کمال کو زوال لے گیا, یہی اس جہان کا حال ہے. لیکن تو ایمان پہ مر جا, ایمان پہ مر جا, ایمان پہ مر جا تو کیا ہوگا؟ تیرا اللہ, یہ جو میں نے جنت کی لڑکی کا حال بتایا ہے, تیرا اللہ تجھے اس لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی عطا فرمائے گا. جنت میں نور کی چمک اٹھی, ساری جنت نور سے نہا گئی روشن. فرشتوں سے پوچھا گیا, جنت پوچھ رہے ہیں بھائی یہ نور کیسا نور ہے جس نے جنت کو بھی چھا دیا, اور جنت کا نور بھی اس آگے گہنا گیا. یہ اس میں علی و فاطمہ اکٹھے بیٹھے ہیں, وہ دونوں کسی بات پر ہنسے ہیں, ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا ہے. آہ. یہاں دکھوں میں ڈال دیا، یہاں دکھوں میں ڈال دیا، اور وہاں کی خوشخبریاں سنا دی، یہاں بھوک نے ڈیرے ڈال دیے، وہاں جنت کی سرداری کے تاج پہنا دیے گئے. حسن اور حسین کون ہیں؟ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. کہ میرے بیٹے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار. حسن پیدا ہوئے تو حضرت علی نے نام رکھا حرب. آپ نے کہا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب جنگ جو. کہا نہیں، اس کا نام ہے حسن. پھر حسین پیدا ہوئے، حضرت علی نے نام رکھا حرب جنگ جو. نے کہا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب. کہا نہیں، اس کا نام ہے حسین. پھر آپ نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ دو نام اللہ نے بچا کے رکھے تھے، آج تک کسی کو یہ نام نہیں ملا، میری یاد کے بچا رکھے ہوئے تھا. یہ حسن اور حسین پہلی دفعہ نام رکھے جا رہے ہیں. حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں اپنے باپ کے مشابہ تھے، حسین کا اولاد تھے، سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے رسول کے مشابہ تھے. حضرت حسن کو گرتی اللہ کے رسول نے دی، اور حضرت حسین کو گرتی حضرت فاطمہ نے دی. یہ جنت کے سردار ہیں، لیکن بھوک کا علاج کوئی نہیں کیا، بھوکے چھوڑ کے چلے گئے. لاڈ اتنے لڑائے ہیں کہ آپ کمرے میں دونوں ہاتھ پاؤں ٹیک دیتے تھے، کمر اونچی اٹھا کر دونوں ہاتھ پاؤں ٹیک کر دونوں کو اپنی کمر پر بٹھا کر پورے کمرے میں چکر لگوا کر کہتے دیکھو تمہاری سواری کتنی بہترین ہے، تمہاری سواری کتنی بہترین ہے. لاڈ اتنے لڑائے لیکن بھوک کا علاج نہیں کیا ہے، بھوکے چھوڑ کے چلے گئے. اور جنت کے درجات بتائے تو میرے بھائیوں، میرا اللہ کہتا ہے مجھ سے دوستی کر لے، مجھ سے دوستی کر لے. جوانی چاہتے ہو آؤ مجھ سے لو. کیسی جوانی ہے؟ 33 سال کی جوان. ہر آدمی کا قد آدم علیہ السلام کے برابر کو 130 فٹ اونچا. یوسف علیہ السلام والی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام والی شیری زبان، ایوب علیہ السلام والا صابر دل، عیسیٰ علیہ السلام والی جوانی بھرپور، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق، پانچ نبیوں کی صفتیں، اور اس کے علاوہ اجرت پورے جسم پہ کوئی بال نہیں، اجرت پورے جسم پہ کوئی بال نہیں، امرت داڑھی کوئی نہیں، داڑھی کوئی نہیں. یہاں رکھ لو کہ نہیں اگنا رکھنی پہ جاوے. یہاں تو میرے نبی نے کہا داڑھی رکھو، مونچھیں کاٹو. ایرانی آئے، ایرانی بڑی بڑی مونچھیں داڑھی شیو کی ہوئی، آپ نے ان کو دیکھ کے یوں منہ پھیر لیا، ادھر منہ کر لیا. آپ نے کہا کس نے تمہیں یہ شکل بنانے کا حکم دیا ہے؟ کہنے لگے ہمارے خدا کس طرح نے ہمیں حکم دیا ہے؟ آپ نے کہا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں داڑھی بڑھاؤں اور مونچھیں کٹاؤں. تو امرت داڑھی نہیں ہوگی، سر کے بال ہوں گے، بھووں کے بال ہوں گے، بھیگی مونچھیں ہوں گی، 16 سال والے بچے کا چہرہ ہوگا. جوانی بھی ہو، صحت بھی ہو، رزق نہ ہو تو کیا فائدہ. آ جاؤ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. میرے بندے تجھے بہت عالی شان ملک عطا فرمانے والا ہوں. ایک جنت الفردوس ہے، ایک عام جنت ہے. جنت الفردوس جنتان، ذواتا اقنان، نیچے والی جنت جنتان مدہامتان. جنت الفردوس میں ہر ہر شے کی قسموں کی بوتات ہے، اور جنت نیچے والی جنت سبز، ایسی سبزی کہ سیاہی مائل ہو جائے. اوپر والی جنت فیہ ما عینان تجریان، چشمے بہتے ہوئے. نیچے والی جنت فیہ ما عینان نباختان، چشمے فوارہ مارتے ہوئے. اوپر والی جنت فیہ ما من کل آتے ہیں. تھوڑی نہ نیچے والی جنت میں ہے نہ اوپر والی جنت میں ہے، لیکن اوپر والی جنت نیچے والی جنت سے مختلف ہے کہ اللہ نے ساری جنت کو امر کن سے بنایا اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. خود معمار بنا ہے، ایک اینٹ موتی، ایک یاقوت، ایک زمرد، ایک سونا، ایک چاندی، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، اور اپنے عرش کو ان کی چھت بنایا ہے. پھر جس دن جنت الفردوس کو بنایا، اس دن سے لے کر آج تک اللہ روزانہ دن میں 5 دفعہ جنت الفردوس کو، روزانہ 5 دفعہ، روزانہ 5 دفعہ، روزانہ 5 دفعہ اللہ جنت الفردوس کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بناتا ہے، پہلے سے زیادہ اس کو حسین بناتا ہے، پہلے سے زیادہ اس کو عالی شان بناتا ہے. وہ کیا چیز ہے جو ہر روز پہلے سے 5 گنا زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. ہاتھوں سے بنا کر پھر یہ کیا ہے، عینان تجریان، عینان نداختان، من کل فاقت زوجان، فاقت و نخل و رمان. جنت الفردوس والے کیسے بیٹھے ہیں، متقعین علی فروش، بڑے بہترین قالین ہیں. بفائنہا من استبرق و جن الجنتین دان. یہ آیت بڑی عجیب ہے، بڑی عجیب ہے. پہلے ایک بات سمجھو، آدمی جو زیب و زینت اختیار کرتا ہے تو کرتے پر کڑھائی کرتا ہے، بنیان تے تو کڑھائی کہنے نہیں کیتے گئے، کڑھائی کہاں ہوتی ہے، کرتے کے اوپر، کیونکہ بنیان تو نظر نہیں آتی. کوئی چولے چاہ کہتے نا میری بنیان ویکھو، میں کڑھائی کرائی بنائی، یہ تو ویکھو، یہ تو کوئی پاگل نہیں کرتا. تو یہاں کڑھائی ہوتی ہے، یہاں یہاں کڑھائی ہوتی ہے. جو قالین ہوتا ہے اس کا اوپر والا پھولدار ہوتا ہے، نیچے دھاگے نظر آتے ہیں. جو مسلح ہوتا ہے اس کا اوپر پرنٹ ہوتا ہے، نیچے وہ اس کے دھاگے ہوتے ہیں. یہ بات میری سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کے قالینوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، میرے بندو میں تمہیں اس کے اوپر کے پرنٹ کا نہیں بتاتا ہوں، کہ وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. تم جب وہ قالین اٹھا کے دیکھو گے نا، بتا انہا من استبرق، یوں قالین اٹھا کے جب نیچے سے دیکھو گے نا، بتا انہا من استبرق، تو وہ نیچے اتنے عالی شان خوبصورت ہیں کہ تمہاری آنکھ دنگ رہ جائے گی. تو میں نے اس کا اوپر جس پر تم بیٹھے ہو وہ کیسا خوبصورت بنایا ہوگا. وجن الجنتین دان، اور جنت کے پھل میں تمہارے سروں کے اوپر لٹکا دوں گا، کھاؤ، اشارہ کرو، وہ کٹ کے آئے گا. ایک بدو آیا، یا رسول اللہ جنت میں کوئی چیز تکلیف دے ہے؟ آپ نے کہا کوئی نہیں. کہنے لگا نہیں ایک ہے. آپ نے کہا وہ کیا ہے؟ کہ بیر. اللہ کہہ رہا ہے سدرن مخضوب، جنت میں بیر ہوں گے، بیروں پہ تو کانٹے ہوتے ہیں، تو کانٹے تو چبھیں گے. تو میرے نبی نے فرمایا مخدود نہیں تو نے پڑا. مخدود کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کانٹے ہٹا دے گا اور ہر کانٹے کے بدلے میں ایک پھل لگائے گا، وہ پھل تیرے سامنے پیش ہوگا اور تجھے چھری اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے پہلے ہی 72 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا. ہر ٹکڑے میں رنگ الگ ہوگا، ذائقہ الگ ہوگا، خوشبو الگ ہوگی. ہائے ہائے، میاں بیوی جنت کے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور غلام کھڑے ہوئے ہیں، سامنے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، نوکر دروازہ کھولتا ہے، آگے ایک فرشتہ تھال لے کے کھڑا ہے، وہ کہتا ہے مجھے اللہ نے بھیجا ہے تمہارے آقا کی خدمت میں تحفہ دے کر. وہ آ کے عرض کرتا ہے کہ جناب آقا اللہ کی طرف سے تحفہ آیا ہے. کہا آنے دو. فرشتہ آتا ہے اور تھال میاں بیوی کے سامنے رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ نے ہدیہ بھیجا ہے. ویسے رومال اٹھا کر دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک پھل پڑا ہوا ہے، پھل، وہ پھل اس کی جنت کے پھل کے مشابہ ہے. تو وہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ اللہ نے مجھے کیا تحفہ بھیج دیا، یہ تو میں ابھی کھا کے ہٹا ہوں، ابھی ہم نے کھایا ہے. تو کوئی تحفہ بھیجتا تو نیا بھیجتا. تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اے میرے آقا، اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندہ، میری بندی، ایک ٹکڑا چکھ کے تو دیکھ، ذرا کاٹ کے چکھ کے تو دیکھ. اب یہ ابھی اس میں سے ایک ٹکڑا لیتا ہے، بیگم کے منہ میں رکھتا ہے، خود منہ میں لیتا ہے، تو یہ ایک ٹکڑا اس پھل میں جو منہ میں گیا ہے، فرض کرو اس کی جنت میں 10 کروڑ پھلوں کی اقسام ہیں، تو میں اس قربان جاؤں شہنشاہ پر اس ایک لقمے میں، اس ایک کاش میں، اس ایک ٹکڑے میں، اس ایک پھانک میں جسے وہ منہ میں رکھے گا، اللہ اسے اس کی جنت کے 10 کروڑ پھلوں کا ذائقہ الگ الگ الگ محسوس کروائے گا. اور ہضم کرو، ہضم کرو، وہ اتو بہی متشابہا، پھر اوپر سے آواز آئے گی، وَعُتُوبِهِ مُتَشَابِحَا. میرے بندے یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ کہے گا یا اللہ تا چاسی آگئے تشائی ہو رہے تشائی ہو رہے. تمہیں کھانے کی لذت چاہیے آؤ کھاؤ, اللہ کھلانے والا ہے. کشتی نہریں چلائی ہیں, انہار پانی کی, انہار دودھ کی, انہار شراب کی, انہار شہد کی, اور اتنی لمبی چوڑی نہریں ہیں کہ سات بر اعظم کو کسی ایک نہر میں ڈال دو تو یوں لگے گا جیسے تم نے سمندر میں کوئی روڑا پھینک دیا اور غائب ہو گیا. اس میں چلنے والی کشتیاں تمہاری دھرتی سے بڑا سینہ رکھتی ہیں, اور ان کشتیوں کو مچھلیاں گھیر لیں گی, مچھلیاں, اور عربی فصیح میں کہیں گی یا ولی اللہ اتاکلونی, اب مجھے کھائیں گے, اب مجھے کھائیں گے, اب مجھے پسند فرمائیں گے. مچھلی تو جال میں نہیں آتی, آج خود منہ نکال کے کہتی مجھے کھائیں گے. کہے گا کیوں نہیں, میں امبر جیسی خوشبو رکھتی ہوں, مشک جیسی خوشبو رکھتی ہوں, شہد سے لذیذ ذائقہ رکھتی ہوں. وہ کہے گا تعالی اوپر آ, تو مچھلی چھلانگ لگا کے اوپر آئے گی. پھر وہ پوچھے گی آپ کباب کھائیں گے کہ سالن کھائیں گے, مشوی کھائیں گے کہ مطبوخ کھائیں گے. وہ کہے گا مجھے دونوں کھلا, تو ایک کندھے کو یوں مارے گی تو اس میں سے کباب نکلیں گے, دوسرے کندھے کو یوں ہلائے گی تو اس میں سے سالن کی قسمیں نکلیں گے. کہا کھا اللہ کا ولی, تو دنیا میں حرام نہیں کھاتا تھا, آج حلال اللہ کی طرف سے کھا. تو نے شراب نہ پی تو آج کیا ہو رہا ہے, شراب چھوڑی تو آج کیا ہو رہا ہے. یشربون من کاس کان مزاجہا کافورا. ایک جنت کی محفل ہے جہاں جنتی خود جام بھرتے ہیں اور اٹھا کے پیتے ہیں, خود بھرتے ہیں اٹھا کے پیتے ہیں. ذرا اوپر دیکھو ایک محفل اور ہے, یسقون فیہا کاسا کان مزاجہا زنجبیلا. وہاں ایک بہت بڑا دربار ہے جہاں فرشتے پلا رہے, یہاں غلام پلا رہے, جنت کی حوریں پلا رہی ہیں. یہ ان سے بڑے لوگ ہیں جن کو پلایا جا رہا ہے. اس سے ذرا اوپر دیکھو ایک اور دربار ہے, ایک اور دربار ہے, ایک اور دربار ہے, جہاں کا ساقی نرالا, جہاں کے پینے والے نرالے. سارے غریب زارے غریب, سارے مسکین, سارے بھوک بر پیاس سہنے والے, سارے دکھ درد سہنے والے, کوئی کوئی مالدار بھی. یہ کون ہیں؟ یہ جنت الفردوس والے ہیں. یہاں ساقی کون ہے؟ فرشتے نہیں, عورتیں حوریں نہ, غلام نہیں, بیویاں نہیں, خود نہیں. کون؟ وسقاہم ربہم شرابا طہورا. اللہ خود انہیں پلا رہا ہوگا. آج ہاتھ اللہ کا ہوگا, میرے بندہ آج میں ساقی ہوں, آج میں ساقی ہوں. وہ کون سی میں دے دی, دیوانے پکار اٹھے سلامت رہے ساقی, محشر تک تیرا میں خانہ. آج اللہ ساقی ہے, آج اللہ پلانے والا ہے, آج اللہ کھلانے والا ہے, آج اللہ حال پوچھنے والا ہے. میرے بندے خیریت ہے, ٹھیک ہو, راضی ہو, خوش ہو؟ ہے ہے. ایوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمانے لگے بیماری کے دن صحت کے دنوں سے بڑے اچھے تھے. کہ کیوں, کیسے؟ کہ جن دنوں بیمار تھا اللہ روزانہ پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے. اس میں جو مٹھاس تھی وہ آج تک نہ مل سکی. پھر صحت ملی تو وہ چلا گیا معاملہ. اور آج کیا ہو رہا ہے, آج کیا ہو رہا ہے, آج کیا ہو رہا ہے؟ میاں بیوی جنت پر ہیں, تخت بچھے ہوئے ہیں, سرائیاں دھری ہوئی ہیں, جام بھرے ہوئے ہیں, تشتریاں سجی ہوئی ہیں, کھانے چنے ہوئے ہیں, اور غلام کھڑے ہوئے ہیں, پھل چھکے ہوئے ہیں, سائے پھیلے ہوئے ہیں, پرندے اڑتے ہوئے ہیں, نہریں بہتی ہوئی ہیں, سمندر موج مارتے ہیں, اور ایک دم دروازے کھلتے ہیں اور لاکھوں غلام آ کر سلام کرتے ہیں. سلامن سلاما, سلامن سلاما, سلامن سلاما. لاکھوں غلاموں کا سلام. میاں بیوی پہ خوشی ہے, سرور ہے, اللہ تیرا شکر ہے, ہمیں تو کبھی اپنے نہیں پوچھتے تھے, آج لاکھوں ہمیں سلام کرنے آ رہے. غلام غائب ہو جائیں گے تو پھر فرشت دروازے کھلیں گے. وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ. پھر فرشتے داخل ہوں گے, کہیں گے سلام علیکم, سلام علیکم, سلام علیکم. جناب ہم نورانی, آپ خاکیوں کو سلام پیش کرتے ہیں, کیوں کس لیے بما صبرتم وہ جو جہانیہ میں صبر کی زندگی گزاری تھی آپ نے آج اس کے بدلے میں ہمیں امر ہے سلام کرو فرشتوں کے سلام کی لذت اور حلاوت اور نشہ ابھی اترا نہیں ہوگا کہ ایک دم نور نور نور نور چھائے گا نور چھائے گا آنکھیں اٹھیں گی دل اچھلیں گے سانس رک جائیں گے اور میلے آپ میرے اللہ کا عرش کا پردہ ہٹے گا اللہ کی قسم دیکھ لینا ہوگا اور تمہارا رب تمہارے سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم جہانیہ والو آج تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے اللہ کا سلام موت زندہ ہوتی تو یہ سارے مر جاتے اللہ کے دیدار سے ہی مر جاتے اللہ کے کلام سے مر جاتے پھر میرا اللہ ایک ایک کا حال پوچھے گا ٹھیک ہے خیریت ایوب کی نس نس میں درد تھا اور ایک بول سارے درد بھلا دیتا تھا اور آج اللہ نظر آ رہے ہیں اور یہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے خیریت ہے ٹھیک ہو تو اس کی لذت کون بیان کرے ٹھیک ہو خیریت ہے ٹھیک ہو ٹھیک ہو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا میرے بندو راضی ہو خوش ہو کہیں گے یا اللہ راضی خوش میرا اللہ کہے گا تو پھر آج میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ چیز کیا ہے کیا ہے تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں آج راضی ہو گیا آج کے بعد کبھی ناراض نہ ہوں گا یہ دو زندگیاں ہیں یہ دو زندگیاں ہیں میرا اللہ کہتا ہے عبدی انت ترید وانا ارید ایک تو چاہتا ہے ایک میں چاہتا ہوں ولا یکون الا ما ارید ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں تو کیا کرو فان سلمت لی فی ما ترید تم وہ کرو جو میں کہتا ہوں پھر کیا ہوگا کفی تو کفی ما ترید پھر وہ ہو جائے گا جو تو چاہتا ہے یہ تو میں نے جنت سنائی دنیا وہ دین کیا جو دنیا نہ دے وہ دین کیا جو دنیا میں بلندی نہ دے میرے نبی نے کہا تم میرے اللہ نے کہا تم میری مانو انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تو تم سب سے اوپر ہو گئے اور کیا ہوگا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنَ وُدًّا میں تمہاری محبتیں دلوں میں ڈال دوں گا اور کیا ہوگا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ میں زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دوں گا اور کیا ہوگا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ میں کفار کے مقابلے میں تمہاری مدد کروں گا اور کیا ہوگا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ میں تمہیں زمین میں حکومت عطا کروں گا كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جیسے میں نے پہلوں کو حکومت عطا کی لہذا تم کیا کرو کہ تم میری مان لو یا اللہ تیری ماننے کا کیا مطلب ہے کہ میری ماننے کا مطلب ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ تم میرے حبیب کی مان لو تم غلام رسول بن جاؤ غلام مصطفیٰ بن جاؤ غلام محمد بن جاؤ غلام نبی بن جاؤ ہر نبی برحق ہے سوا لاکھ نبیوں پہ ایمان لاؤ یہودی موسیٰ علیہ السلام پہ کھڑے ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا سولی پہ چڑھانے کے نظام بنائے میرے اللہ نے بچا کے دکھایا ان کو آسمانوں پہ اٹھایا اور ان کا ایک آدمی ہم شکل بنا دیا جو سولی پہ لٹکا دیا گیا محمد مصطفیٰ کا انکار کر دیا تمہارا نصیب جاگا کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانا یوسف علیہ السلام کو بھی مانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر اس امت کا بھاگ جاگ اٹھا کہ اس نے سارے نبیوں کو مانا سارے نبیوں کو مانا یہود موسیٰ علیہ السلام پہ کھڑے ہو گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام پہ کھڑے ہو گئے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہم نے کہا موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے ہم کلام ہونے والے ہیں، اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب تورات ہیں، اللہ سے ہم کلام ہونے والے پہلے نبی ہیں، اللہ کے لاڈلے نبی ہیں، اللہ کے محبوب نبی ہیں، یہ سارے سلام اللہ پاک کا معجزہ ہیں، اللہ کی قدرت ہیں کہ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے اپنی بندی مریم سے فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأهب لك غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مقاما قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فقلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيها يمترون میں قربان جاؤں، یہ ساری عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو اللہ نے بیان کیا ہے، اور ہم اس پر ایمان لائے اور موسیٰ علیہ السلام کی عظمت پر ایمان لائے، انی انا ربک فخلا نعلیک انک بالواد المقدس طوا وانا اخترتک فاستمع لما یوحا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، ہم اس پر ایمان لائے، لیکن ہمارے بھاگ جاگے کہ ہم محمد مصطفیٰ پر بھی ایمان لائے. اب اللہ کا قانون بدل گیا، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت حق ہے آج نہیں چلے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت حق ہے آج نہیں چلے گی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سارے نبیوں کی نبوت کا اعلان کیا، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں، آج موسیٰ بھی زندہ ہوں گے تو میرا اتباع کرنا پڑے گا. تو میرے بھائیو، جنت کی رسائی، جہنم سے نجات، دنیا کی عزتیں، دنیا کی بلندیاں، دنیا کی معراج، یہ ساری کی ساری غلام مصطفیٰ میں چھپی پڑی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ. آپ کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک کا نام عبادت ہے، ایک کا نام اخلاق ہے. آپ کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک کا نام حقوق اللہ ہے، ایک کا نام حقوق العباد ہے. آپ کی زندگی کے یہ دو روشن پہلو ہیں. آپ نے ہمیں اللہ سے جڑنا سکھایا، اس کے لیے نماز عطا فرمائی. جہانیہ میں کوئی عورت بے نمازی نہ ہو، کوئی مرد بے نمازی نہ ہو، کوئی بوڑھا جوان بے نمازی نہ ہو، کوئی جوان مسجد سے دور نہ ہو، مسجد سے کی طرف بھاگے، پہلی صف کی نماز پڑھے، تکبیر اولی کی نماز پڑھے، اذان سنتے ہی عورتیں نماز پر کھڑی ہوں. ایمانیات میں، عبادات میں، حقوق اللہ میں، ایمان 24 گھنٹے فرض، روزہ سال میں 1 مہینہ فرض، زکات مالداروں پر 2.5%، حج مالداروں پر، صحت مند پر، اور راستے کے امن کی شرط کے ساتھ، اور ایمان 24 گھنٹے فرض، اور نماز دن میں 5 وقت فرض، ان کو کہتے ہیں عبادات، ان کو کہتے ہیں حقوق اللہ، ان کو کہتے ہیں حقوق اللہ. حقوق اللہ، حقوق العباد میں اللہ نے ایک کہا ہے معاف نہیں کروں گا، باقی جو چاہوں معاف کر دوں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، میرے بندو شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جسے چاہوں معاف کر دوں. لہذا یہ مت کہا کرو کہ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ معاف نہیں کرے. حقوق اللہ اللہ معاف کر دے گا, حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. اللہ کی رحمت کو پابند مت کرو. اللہ چاہے تو حقوق العباد معاف کر دے, چاہے تو حقوق اللہ معاف کر دے. صرف ایک بات اس نے کہی ہے, شرک معاف نہیں کروں گا, باقی جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا. تو ایک اللہ کا تعلق ہے, اس کے لیے نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, تلاوت ہے, ذکر ہے, یہ ہماری بنیاد ہے. بنیاد کے بغیر عمارت کھڑی نہیں ہوتی, بنیاد کے بغیر عمارت نہیں, بنیاد کے بغیر چھت نہیں, بنیاد کے بغیر مکان نہیں. یہ سارا مجمع ایمان تو لا چکا, نماز ایسی زندہ کرے کہ جب اذان ہو تو ساری جہانیاں منڈی بند ہو جائے, سارے بازار سنسان ہو جائیں, مسجدیں توڑ کے نئی بنانی پڑیں کہ سارے نمازی بن چکے ہیں اور مسجدیں چھوٹی پڑ گئی ہیں. یہ میرے نبی کا بتایا ہوا عمل ہے کہ تمہیں اللہ سے جڑنا ہے تو سجدوں میں سر رکھو. کربلا کا میدان گرم ہے اور موت کا آج بڑا ظالم رقص ہے, اور اہل البیت کا خون بہ رہا ہے, اور 20 کے قریب جوان شہید ہو چکے ہیں, اور ظہر کی نماز کا وقت, جمعے کی نماز کا وقت داخل ہوتا ہے. تو حضرت حسین علی مقام یا اپنے ایک سردار زہیر بن قین کو بلا کر فرماتے ہیں, شمر سے کہو تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کرے, ہم نے نماز پڑھنی ہے. وہ گھوڑا آگے بڑھاتے ہیں اور شمر سے فرماتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک دو, ہمیں نماز پڑھنے دو. یہ جہانیہ کو پیغام ہے کہ اس حال میں بھی نماز نہیں چھوڑی جاتی. نہ پڑھتے تو کیا حرج تھا, عصر کی نماز سے پہلے تو شہید ہو گئے, نہ پڑھتے تو کیا حرج تھا. جنگ سے تھوڑی دیر پہلے نیند آ گئی, آنکھ کھلی, مسکرانے لگے. بہن زینب نے پوچھا, بھائی کیوں ہنسے ہو؟ فرمایا, بہن اللہ کے رسول خواب میں آ گئے, فرما رہے ہیں بیٹا میں تمہیں تمہارے ساتھیوں کو لینے کے لیے آ چکا ہوں. تو اب نہ پڑھتے تو کیا تھا, نہ پڑھتے تو پھر جہانیہ والوں کو پیغام کیسے پہنچتا کہ یہ سرے دار بھی پڑی جاتی ہے, یہ سولیوں پہ لٹک پر بھی پڑی جاتی ہے, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا کر بھی پڑی جاتی ہے, یہ خون میں نہا کر بھی پڑی جاتی ہے, یہ بھوکے پیاسے بھی پڑی جاتی ہے. میٹنگ ہو گئی, نماز چھوٹ گئی, کپاس کا سپرے آ گیا, نماز چھوٹ گئی, داغ زیادہ آ گئے, نماز چھوٹ گئی, ہائے ہائے, ووٹ مانگنے چلے, نماز چھوٹ گئی, گھر بنانے چلے, نماز چھوٹ گئی, ہائے ہائے, بیمار ہو گئے, نماز چھوٹ گئی, بس میں چڑھ گئے, نماز چھوٹ گئی, گاڑی میں چڑھ گئے, نماز چھوٹ گئی. یہ سب کو پیغام ہے کہ یہ سردار سجدے ہونے کیے جاتے ہیں. یہ وہ ہے جسے سولیوں پہ لٹک کے پڑا جاتا ہے, آروں سے چر کے پڑا جاتا ہے, بوٹی بوٹی ہو کے پڑا جاتا ہے, آگ میں جل کے پڑا جاتا ہے. یہ وہ ہے جسے ہر حال میں زندہ کیا جاتا ہے. شمر نے کہا, ہم تمہیں نماز کے اندر بھی قتل کریں گے. انہوں نے واپس آ کر عرض کی کہ وہ نماز کی اجازت نہیں دے رہے. تو آپ نے فرمایا, آدھے لڑو اور آدھے نماز پڑھو. 26 کو آگے کھڑا کر دیا, 26 نے اللہ اکبر کہہ کر اللہ کے عرش کو ہلا دیا. وہ نمازی کیسے نمازی, بازو کو ٹک کٹا ہوا, پاؤں کٹا ہوا, سینہ ابلتا ہوا, کمر ابلتی ہوئی, سر سے خون, اپنے خون سے وضو کیا یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیا. جب انہوں نے سجدوں میں سر رکھا ہوگا تو دھرتی بھی روئی ہوگی, آسمان بھی رویا ہوگا, اور جہانی والوں کو پیغام ملا ہے کہ نماز یوں بھی پڑھی جاتی ہے. 5-10% نمازی رہ گئے, 90% نماز چھوڑ گئے. ہاں, اور میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے آخری وصیت فرمائی تھی, الصلاۃ, میری امت نماز نہ چھوڑنا. حقوق اللہ, میں صرف اشارے کر رہا ہوں, حقوق اللہ. اسلام میرے نبی کی زندگی کا دوسرا پہلو, حقوق العباد. ہاں, اللہ جسے چاہے معاف کرے, لیکن خود وہ کہتا ہے حقوق العباد کی عدالت سخت ہے, حقوق اللہ کی عبادت نرم ہے. حقوق العباد کی عبادت سخت ہے. ہے حق مار کے نہ مرنا, حق تمہارا مارا جائے غم نہ کرو, سارا ملے گا, سارا ملے گا, پورا ملے گا, اس سے زیادہ ملے گا. کسی کا حق مار کے نہ مر جاؤ, کسی کی زمین دبا کے نہ مر جاؤ, کسی کے پر جھوٹا مقدمہ کر کے نہ مر جاؤ. آج تم شاید کسی اپنے سیاسی مخالف کو پرچہ دلا کے جیل میں ڈال دو تو اللہ کی جیل کے لیے بھی تیار ہو جاؤ. وہ دن یاد رکھو جب یہ مدعی تمہارا گریبان پکڑ کے اللہ کے دربار میں لائے گا, کہے گا اللہ پوچھ اس سے میرے بچے رل گئے, مجھے فیصل آباد جیل سے قیدی کا خط آیا کہ میں انتقام کا نشانہ بنا ہوں, میں غریب آدمی ہوں اور مجھے پھنسایا گیا مخالفت میں اور میرے اوپر قتل کا کیس بن چکا ہے, میری ماں میرے پیچھے مر گئی ہے, میرا باپ میرے پیچھے مر گیا ہے, میرے بچے بھوکے ہیں, میں نے تیری شہرت سنی ہے کہ تو غریبوں کی مدد کرتا ہے, میرے بچوں کی کچھ مدد کر دے ان کی روٹی چل جائے. وہ پانچ سال جیل سے باہر نہیں آیا, ہائی کورٹ میں اس کا کیس گیا, کیس جھوٹا تھا, اللہ نے اسے بری کیا. پانچ سال اس کے بچوں کو میں پہنچاتا رہا, میں تمہیں کوئی فخر کی وجہ سے نہیں سنا رہا ہوں, میں یوں بتا رہا ہوں کہ یوں ظلم ہو رہے ہیں, یوں ظلم و ستم ہو رہے ہیں, اس طرح ظلم ہو رہے ہیں. حقوق اللہ کا معاملہ, ظلم کی عدالت, ظلم ظالم مظلوم انتہائی خوفناک معاملہ ہے. سب سے پہلے قتل کی کچہری لگے گی, حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز پوچھی جائے گی, حقوق العباد میں سب سے پہلے قاتل مقتول کا فیصلہ ہوگا. ہر مقتول اپنی گردن ہاتھ میں لائے گا اور قاتل کے گریبان کو پکڑ کے اللہ کے سامنے کھڑا کر کے کہے گا یا اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا. بھائیو کسی کی ایک بالشت زمین دبا لی, ایک بالشت تو ساتوں زمینوں کا توک بنا کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. بچو بچو ظلم سے بچو, بچو ظلم سے بچو, مظلوم بن جاؤ ظالم نہ بننا, زمینیں نہ دباؤ, دکانیں نہ دباؤ, جھوٹے کاغذات سے لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے نہ کرو. اللہ کی قسم نہ نماز چھڑا سکے گی, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکات. خیانت نہ کرو, امانت میں خیانت نہ کرو, اپنی سیاسی طاقت پر اپنے ووٹر کو نہ چھڑاؤ. وہ چور ہے تم کیوں چھڑانے جا رہے ہو, میرا ووٹر ہے. وہ ظالم ہے تم کیوں سفارش کر رہے ہو, میرا ووٹر ہے, میرا سپورٹر ہے. کب تک زندہ رہنے کا پٹا لکھایا ہوا ہے؟ سب سے شدید عذاب ظالم کو ہونے والا ہے. حضرت علی کا فرمان ہے حکومتیں کفر کے ساتھ چلتی ہیں, ظلم کے ساتھ مٹ جاتی ہیں. اس امت نے عدل و انصاف کی مثالیں قائم کی ہیں. عمر بن خطاب اپنی مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں اور پوچھا جا رہا ہے امیر المومنین کیوں رو رہے ہو, اور وہ کہہ رہے ہیں دجلہ کے کنارے کتا پیاسا مر گیا تو عمر پوچھا جائے گا. ظلم و ستم سے بچو, بچو. حقوق, ماں باپ سر فہرست ہیں, بیوی بچے سر فہرست ہیں, خونی رشتے سر فہرست ہیں, ان حقوق کی رعایت کرو, رعایت کرو. ماں کے قدموں تلے جنت ہے, اس کی بدعا نہ لو. باپ جنت کا دروازہ ہے, اس کی بدعا نہ لو. ایک صحابی کا انتقال ہو رہا ہے, ان کو کلمہ نہیں آ رہا. لوگ کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھو, کہتے ہیں پڑھا نہیں جا رہا. ان کی بیگم نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا کہ الکمہ سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. آپ نے کہا ماں باپ میں کوئی زندہ کا جی ماں, ناراض کے راضی کا جی راضی. آپ نے الکمہ کی ماں کو بلا کر پوچھا میری بہن الکمہ سے ناراض ہو کا جی, کیوں ناراض ہو؟ کہ یا رسول اللہ بہت نیک بچہ ہے پر مجھ سے بڑی بدتمیزی سے بات کرتا ہے, میرا دل توڑ دیتا ہے, میں اس لیے ناراض ہوں. کہا اچھا اسے معاف کرو. کہا میں نہیں کرتی. آپ نے کہا بلال لکڑی کٹھی کرو, الکمہ کو آگ لگا دو. یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آگ لگائیں گے کیوں؟ کہ وہ مر رہا ہے, معاف نہ کیا تو آگ میں جلے گا. کہ نہیں میں معاف کرتی ہوں. اس نے کہا میں معاف کرتی ہوں, اور الکمہ کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا. پھر آپ نے خود ان کا جنازہ پڑھا, ان کے قبر میں اترنے تک ان کی قبر پر کھڑے رہے. پھر آپ نے اعلان کیا لوگوں سنو, جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس پہ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, زمین آسمان کی لعنت. نہ نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ صدقہ قبول ہے. چار آنے کسی کو دھوکہ دے دیا تو 700 نمازیں دینی پڑیں گی مقبول، تو کہاں سے لاؤ گے اتنی نمازیں؟ معاملات ٹھیک کرو، جہانیہ کے بینکوں میں سیونگ اکاؤنٹ کس کے ہیں؟ یہودیوں کے، سکھوں کے، دہریوں کے، ہندوؤں کے، مرتدوں کے، یہ سارے جو بینک کھڑے ہوئے ہیں ان میں سیونگ اکاؤنٹ کس نے کھلائے ہوئے ہیں؟ ان پہ جو سود لگتا ہے وہ کون کھا رہا ہے؟ جس معاشرے میں سود پھیلتا ہے وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک کا اعلان جنگ ہے سود کھانے والوں کے خلاف۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے یا سود چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو، یا میں اور میرا رسول تمہارے خلاف جنگ کریں گے۔ بینک تو سود لیتے ہی تھے، آج پتا چلا، وہ اخوت والے بھائی بتا رہے تھے کہ لوگ بھی سود پہ پیسے دیتے ہیں، عوام الناس بھی سود پہ پیسے دیتے ہیں۔ ایک غریب آدمی گیا کہا جی 10,000 مجھے قرضہ چاہیے، بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ کہتا ہاں دیتا ہوں، 1,000 روپیہ مہینہ مجھے قسط دینی ہوگی۔ اور وہ 30,000 ادا کر چکا ہے اور ابھی 10,000 باقی ہے، کہ وہ ظالم کہتے ہیں اکٹھا دو گے تو قرضہ ادا ہوگا۔ وہ میں کس کے سامنے اب آنسو بہاؤں؟ میں حکمرانوں کو کیوں؟ اس لیے تو میں حکمرانوں کو برا بھلا نہیں کہتا ہوں کہ میں انہیں برا بھلا کہہ کے کیا کروں، میرا تو عوام بھی ظالم بن چکا ہے، میرا تو ریڑی والا بھی ظالم بن چکا ہے، میرا تو چھابڑی فروش بھی، میرا تو عام مالدار بھی سود پہ پیسے دے رہا ہے۔ میں کس وزیر کو برا کہوں؟ میں کس ایم پی ایم این اے کو برا کہوں؟ میں فیصلہ باد فجر کی نماز پڑھ کے سیر کو نکلا، میں واپس آ رہا تھا، ایک ریڑی والا مجھے دور سے نظر آیا، سفید داڑھی سفید پگڑی۔ ریڑی والے عام طور پہ بیچارے دین سے بھی غافل ہوتے ہیں، دنیا کے بھی فقیر ہوتے ہیں، تو میری دور سے نظر پڑی، مجھے بڑا اچھا لگا، نورانی چہرہ۔ لہذا جب میں ان کے قریب سے گزرا تو میں نے پھر ان کو یوں دیکھا، جان بوجھ کے دیکھا، مجھے پیارا لگا، میں نے یوں دیکھا تو میں نے دیکھا وہ بابا جی رو رہے تھے، ٹپ ٹپ ٹپ رم جھم آنسو ایسے آ رہے تھے ایسے، اور انہوں نے ایک ہاتھ ریڑی پہ رکھا تھا اور ایک ہاتھ انہوں نے کریٹ تھا اس پر رکھا تھا، اور وہ خاموش صداؤں سے رو رہے تھے۔ تو میں ٹھٹک گیا، میں کھڑا ہو گیا، میں نے پوچھا بابا جی خیریت تو ہے؟ آپ صبح صبح کھڑے رو رہے ہیں۔ تو اس نے میرے آگے وہ پیٹی جو تھی نا کریٹ، ویسے الٹا دیا، وہ سیبوں کا کریٹ تھا، اس کے اوپر والے سیب اچھے تھے اور نیچے جتنے سیب تھے نا کونے ادھ گلے سیب تھے۔ تو وہ کوئی اردو سپیکنگ تھا، میں اس کے لہجے کے مٹھاس نہ بھولا ہوں، نہ درد بھولا ہوں، نہ مٹھاس بھولا ہوں۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، بیٹا میں بہت غریب ہوں، یہ جو بہت اس کی بہت مجھے ہر دفعہ رولاتی ہے۔ میں نے آج یہ وکیلوں میں قصہ سنایا، میں وہاں بھی رویا، میں یہاں بھی رو رہا ہوں کہ وہ شکل میرے سامنے آ جاتی ہے اور اس کے آنسو میرے سامنے آتے ہیں اور اس کا لفظ بہت مجھے جھنجھوڑ دیتا ہے، بیٹا میں بہت غریب آدمی ہوں۔ میں صبح صبح منڈی جاتا ہوں، ایک پیٹی سیب کی لاتا ہوں، موسم کا پھل لاتا ہوں، پھر میں عصر تک اسے بیچ دیتا ہوں۔ تو میں عصر کے بعد تازہ آٹا اپنے بچوں کے لیے لے کر جاتا ہوں، آج کسی ظالم نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین لی ہے۔ میں اتنا رویا کہ میں صبح صبح نکلا تھا، میری جیب میں کچھ نہیں تھا، بٹوا بھی نہیں تھا، پیسے بھی نہیں تھے، گاہے کاش میری جیب میں کچھ ہوتا تو میں اس کی مدد کر دیتا۔ لیکن مجھے اس کا رونا اور آنسو، میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں اور میں ہر دفعہ روتا ہوں کہ وہ بڑے میاں میرے سامنے آتے ہیں، اس کے بچے کے منہ سے روٹی چھیننے والا ایم پی اے نہیں ہے، ایم ایل اے نہیں ہے، ڈپٹی کمشنر نہیں ہے، اے سی نہیں ہے، ایس ایچ او نہیں ہے، محرر نہیں ہے، ڈی پی او نہیں ہے، ڈی سی او نہیں ہے، اس کے منہ سے روٹی چھیننے والا بھی ایک غریب ظالم ہے جس نے پیٹی لگائی اور گندے سیب لگائے۔ اس نے کہا میں نے یہ بیچنے ہیں، میں نے ان کے پیسے بھرے ہیں، میں نے اپنے بچوں کو روٹی کھلانی ہے، کھلائی تو صحیح پر فیصلہ بات کے ایک غریب کے بچوں کے منہ سے نوالے چھین کے کھلائی. نمازی تو سو میں دس مل جاتے ہیں، معاملات کا کھرا سو میں ایک بھی نہیں نظر آتا. میرے بھائیو، میرا نبی جاتے ہوئے دو باتیں کر گیا تھا، نماز نماز نہ چھوڑنا، جہانیہ والوں میرا پیغام پہنچے تو نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم، اور میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا، میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا. میں نے خود غربت کی زندگی گزاری. یا رسول اللہ، انس پوچھ رہے ہیں آپ قیامت کے دن بڑا مجمع ہوگا، آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ کہ میں امت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا. بادشاہوں کے ساتھ نہیں، صدر وزیروں کے ساتھ نہیں، میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا. ابغونی فی ضعفائکم، مجھے ڈھونڈنا ہو تو میری امت کے غریبوں میں مجھے ڈھونڈنا، میں وہاں کھڑا ہوں گا. میرے بھائیو، یہ حقوق کا معاملہ بڑا سنگین ہے. ایک ووٹ کے لیے چور چھڑا دیا، غصے پر ماں کو بے عزت کر کے رکھ دیا، شادی کر کے زنا کیا. میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں سب سے ہائے ہائے. میرا نبی کہتا ہے گھر بنانے سے پہلے پڑوسی دیکھ لو، گھر بنانے سے پہلے پڑوسی دیکھ لو، اچھے پڑوس میں گھر بناؤ. لیکن کتنا ہی اچھا پڑوسی ہو، موت اسے بھی آئے گی، مجھے بھی آئے گی، میں بھی مر جاؤں گا، وہ بھی مر جاؤں گا. اگر تم ہمیشہ کا عالی شان پڑوس چاہتے ہو، وہ جنت ہے نا جنت. تو میں تمہیں اپنے نبی کی بات سناؤں. میرے نبی نے فرمایا مفہوم، قیامت کے دن جنت میں میرے گھر کے قریب جو گھر بنانا چاہے، جو یہ چاہے کہ اس کے گھر کی دیوار میری دیوار ایک ہو جائے، ایک ہو گئی نہیں قرب، چونکہ وسیلہ جنت الفردوس سے اوپر ایک جنت ہے جس کا نام ہے وسیلہ، وہ اللہ نے میرے نبی کے لیے بنائی ہے. اب اس کے قریب ترین جگہ میں اللہ کے نبی کے گھر کے قریب جگہ مل جائے، قریب جگہ مل جائے، مجھے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کا ساتھ مل جائے، پڑوس مل جائے، کیا کروں؟ تہجد نہیں، روزے نہیں، زکات نہیں، حج نہیں، نفل نہیں، جہاد نہیں، تلاوت نہیں، تو کیا تو کیا تو کیا؟ کائن من اقربکم منی مجلسا، میرے گھر کے قریب گھر بنانا ہے تو دو کام کرنے ہوں گے، احاسنکم اخلاقا و الطفکم باہلی، ایک اپنے اخلاق اچھے بناؤ، ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرو تو تم جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنا لو گے. ہاں، پھر بیویوں کو سمجھایا، یا رسول اللہ، ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میرے خاوند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تیرے خاوند کے جسم پہ زخم ہو، زخموں میں پیپ ہو اور پیپ نکل رہی ہو، اور تو اپنی زبان سے خاوند کے جسم کے زخم چاٹ چاٹ کے، کپڑے سے نہیں، روئی سے نہیں، تھمبے سے نہیں، اپنی زبان سے اپنے خاوند کے زخم چاٹ چاٹ کے صاف کرے، تو بھی تو نے خاوند کا حق ادا نہیں کیا. ایک اونٹ نے آ کے آپ کو سجدہ کیا، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ جانور سجدہ کرتا ہے، ہم نہ سجدہ کریں؟ کہنا نا نا نا نا نا نا، میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں، اگر ہوتا تو میں بیوی سے کہتا خاوند کو سجدہ کرے. حقوق العباد، حقوق العباد، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ ایک زندگی ہے جو میرا نبی بتا کر گیا ہے. اپنے پڑوسی کا خیال کرو. میرے نبی نے فرمایا یا تو اس کے گھر جو آیا ہے، جو تمہارے گھر میں پھل فروٹ آیا ہے نا، اپنے پڑوسی کو بھی بھیجو، اور اگر بھیجنے کی سکت نہیں ہے تو چھلکے باہر نہ پھینکنا، کہیں پڑوسی کا بچہ چھلکا دیکھ کے دکھی نہ ہو جائے اور ماں سے جا کے مانگنا نہ شروع کر دے مجھے بھی کیلے لے کر دو. اتنا پڑوس کا خیال کروایا ہے. یہ ایک معاشرت ہے، یہ ایک زندگی ہے جو میرا نبی سکھا کر گیا ہے. اپنے نبی کا ظاہر بھی اپناؤ، باطن بھی اپناؤ، اپنے نبی کے عمل کو بھی اپناؤ، سیرت کو بھی اپناؤ، صورت کو بھی اپناؤ. کیوں غیروں کے طرز پر چلتے ہو؟ یہ پولیس والے وردی میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ اگر سست بھی ہیں تو جب تک وردی پہنی ہوئی ہے ان کو تنخواہ ملتی رہے گی. تم محمد مصطفیٰ کی وردی پہنو. کان فخمن مفخما، میرا نبی بڑا پرہیبت، بڑا بارو، بڑا عظیم نظر آتا تھا. یتلال وجهه تلال القمر لیلۃ البدر، میرے نبی کا چہرہ چمکتا تھا جیسے چودہویں رات کا چاند چمکتا ہے. اطول من المربوع و اکثر من المشذب، نہ لمبا قد تھا کہ بدصورت ہو، نہ چھوٹا قد تھا کہ بے رعب ہو، لیکن ایک معجزہ تھا کہ میرے نبی کے برابر میں کوئی لمبے سے لمبے قد والا بھی کھڑا ہوتا تھا تو میرے نبی کا قد اس سے بڑا نظر آتا تھا. عظیم الحامہ، بڑا سر تھا. رجل الشعر، گنگریالے بال تھے. شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال تھے. انن فرقت حقیقت فرق ویلا فلا، کبھی مانگ نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے، کنگھی کرتے ہوئے کبھی مانگ نکالتے تھے کبھی سیدھے بال کنگھی فرما لیتے تھے. جب کبھی مانگ نکالتے تھے اور ٹوپی سر سے اتار کے بیٹھتے تھے تو مانگ میں سے شوائیں نکلتی ہوئی نظر آتی تھی. واسع الجبین، میرے نبی کا ماتھا کشادہ. ازج الحواجب، یہ بھمے بڑی گول، من غیر قرنن، بیچ میں بال نہیں، ملی ہوئی نہیں، یہاں ناک کے اوپر یہ جگہ، یہاں بال نہیں ہے، یہ خالی جگہ ہے. بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی جو یوں پھڑکتی تھی، اور اس سے آپ یہ اس وقت پھڑکتی تھی جب آپ غصے میں ہوتے تھے. اظہر اللون، کلیوں جیسا رنگ چمکتا. سہل الخدین، آپ کے گال نہ پچکے ہوئے، نہ اب نہ چربی چڑی ہوئی، نہ کمزوری سے اندر گئے ہوئے، چودہویں رات کے چاند کی طرح گول چہرہ تھا. اقن العرنین، ناک یہاں سے اٹھا ہوا، آگے سے باریک. لہو نور، یہاں ایک نور چمکتا نظر آتا تھا. اکحل العینین، آنکھوں میں سرما لگا ہوا. ادعج، موٹی خوبصورت سیاہ. مکحل، سرمگی. احور، سیاہی سیاہ، پتلی سیاہ، سفیدی سفید، اور آنکھوں میں سرخ ڈورے. احدب، پلکیں بڑی دراز. اکحل، سرما لگا ہوا بن سرمے کے. ادعج، موٹی. اشکل، لمبی اور اس میں سرخ ڈورے. احور، پتلی سیاہ، سفیدی سفید، اور ہونٹ پنکھڑیوں کی طرح خوبصورت گلابی ہونٹ. ولی الفم، اور دانت براق فنایا. آپ مسکراتے تھے تو دانتوں کا نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا ہوا دکھائی دیتا تھا. شمائل ترمذی میں دونوں روایتیں، چودہ تھے یا بیس تھے. داڑھی مبارک گھنی، اور سر کے اور داڑھی کے بالوں میں چودہ سفید بال. آپ کے بال کان کی لو تک. یجاب شعرہ شہمت اذنیہ اذا وفر، کبھی گردن تک، ایک دو دفعہ شانوں تک، عام طور پہ کان کی لو تک. داڑھی مبارک بڑی خوبصورت گھنی، اور نیم گھنگریالے بال تھے، اور ایک مٹھ تھی. آپ نے کٹائی کبھی نہیں، کبھی نہیں کٹائی، قدرتی ایک مٹھ تھی. عریض الصدر، چھاتی چوڑی. بعید ما بین المنکبین، یہ کندھوں کا فاصلہ بھی زیادہ. تا طویل الزنادین بازو لمبے سائل الاطراف انگلیاں سیدھی رہبر راہا ہتھیلی چوڑی شتن الکفین والقدمین ہتھیلی یہ ہتھیلی کے اوپر اور یہاں گوشت پر خمسان الاخمسین پاؤں کے تلوے گہرے یمبو عنہم الماء مسیح القدمین پاؤں ایسے تھے جیسے تیل لگا ہوا ہو سبت القصب سیدھا جسم تھا سیدھا نہ ٹیڑا نہ ادھر مڑا نہ ادھر مڑا سیدھا جسم تھا سوا البطن و صدر جسم اور پیٹ برابر تھا ایسا نہیں تھا کہ پیٹ کھبے پاسے آپ سجے پاسے سینہ اور پیٹ برابر تھا سینہ اور دقیق المسربہ چھاتی کے درمیان سے بالوں کا ایک تار چلتا تھا جو ناف تک آتا تھا باقی جسم پہ بال نہیں تھے صرف تھوڑے تھوڑے بال آپ کی بھووں پر تھے اشارہ ذراعین یہاں یہاں یہاں ذرا یہ ہاتھ پر یہ ہاتھ پر یہاں سے لے کر کوہنی تک بال تھے یہاں سے لے کر کوہنی تک بال تھے باقی سارا جسم انور المتجرد چمکتا نورانی روشن پورا قدم اٹھا کے چلتے تھے اذا یمشی تکفین چلتے تھے پورا قدم اٹھاتے تھے اور جب آپ چلتے تھے تو کندھے جھکا کے چلتے تھے نظر جھکا کے چلتے تھے اور جب آپ کوئی آپ کو بلاتا تھا تو کبھی گردن ٹیڑھی کر کے جواب نہیں دیتے تھے جب آپ کو کوئی کہتا یا رسول اللہ تو آپ پورا اس کی طرف مڑنے کے بعد پھر فرماتے تھے جی بھائی کیا کہتے ہو کبھی گردن ٹیڑھی کر کے یوں نہیں کیا ہاں کی گل ہے کی گل ہے کی گل ہے کی گل ہے غریبوں کو پاس بٹھاتے تھے غریبوں سے الفت کا اظہار فرماتے تھے خود ساری زندگی فقر کو اختیار کیا میں نے آپ کو اپنے نبی کی تصویر بھی دکھا دی ہے میں قربان جاؤں صحابہ پر جنہوں نے نبی کی ہر ہر ادا کو ہم تک پہنچایا ہے جب آپ غمگین ہوتے تھے تو داڑھی پکڑ کے یوں بیٹھتے تھے یہ آپ کے غم کی نشانی ہے داڑھی سیدھے ہاتھ سے پکڑی ہوتی تھی نیچے والے ہاتھ پر یوں کونی رکھی ہوتی تھی اور یوں بیٹھے ہوتے تھے یہ آپ کے غم کی نشانی ہوتی کہ آپ غمگین بیٹھیں پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ یوں سر پر ہاتھ پھیرتے پھر ایسے داڑھی پکڑ لیتے تھے یہ آپ کے غم کی نشانی تھی جب آپ خوش ہوتے تھے تو گالوں سے نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا جب آپ کسی پہ ناراض ہوتے تھے تو اس کو آتا دیکھ کر منہ یوں پھیر لیتے تھے یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ اللہ کا رسول آج اس سے ناراض ہے جب آپ غصے میں آتے تھے تو یہاں ایک رگ پھڑکتی تھی جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو انگلی کا اشارہ کر کے نہیں بلاتے تھے پورے ہاتھ کا اشارہ کر کے بلاتے تھے جب محفل میں بیٹھتے تھے تو چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے اتیات میں نہیں چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے اور کتنی لمبی محفل ہو جاتی آپ محفل میں کبھی پاؤں ایسے نہیں پھیلاتے تھے کبھی پاؤں ایسے نہیں پھیلاتے تھے اپنے مجمع کو صحابہ کو ایسے دیکھتے تھے کہ ہر آدمی سمجھتا تھا بس مجھے ہی دیکھ رہے ہیں بس مجھے ہی پیار کر رہے ہیں بس مجھے ہی سب سے زیادہ چاہ رہے ہیں ہر ایک کو ایسے رحمت تقسیم فرماتے تھے کہ ہر یوں سمجھتا تھا کہ میں ہی زیادہ پیارا ہوں میں ہی زیادہ پیارا ہوں لیکن غریبوں کی مجلس کو پسند فرمایا مالداروں کی مجلس میں بیٹھنے سے منع فرمایا فرمایا مردوں کی صحبت میں نہ بیٹھا کرو مردوں کی صحبت میں نہ بیٹھا کرو مردوں کی صحبت میں نہ بیٹھا کرو کہا یا رسول اللہ مردوں کی صحبت میں تو کوئی بھی نہیں بیٹھتا کہ نہیں نہیں نہیں وہ مالدار جس کے مال نے اس کے اندر تکبر پیدا کر دیا ہو وہ مردہ ہے اس کے پاس نہ بیٹھا کرو جس کے اندر تواضع ہو اس سے نہیں روکا میرے بھائیو میں نے آخرت بتائی میں نے دنیا بتائی میں نے اللہ کا حق بتایا میں نے اللہ کے بندوں کا حق بتایا میں اب اللہ کے رسول کا حق بتا رہا ہوں کہ اس کے سانچے میں ڈھلو کبھی ننگے سر نہیں باہر نکلے تم تو ننگے سر نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہو میرے نبی نے کبھی ننگے سر بازار میں نہیں چکر لگایا ایک آدمی بیٹھا تھا اسلام آباد کی بات ہے تو دوسرے نے سوال کیا یہ آپ ہر وقت ٹوپی سر پہ کیوں رکھتے ہیں کا سوال تو مجھے کرنا چاہیے تھا کہ آپ ہر وقت ننگے کیوں رہتے ہیں کہ میرے نبی نے ساری زندگی ٹوپی سر پہ رکھی یا پکڑی یا ٹوپی ایک دفعہ ننگے سر نماز پڑھائی ایک دفعہ. کیوں؟ کہ کپڑا تھا ہی نہیں, کپڑا تھا ہی, ایک چادر تھی, ایک چادر, وہ چادر لپیٹ کر جا کر آپ نے نماز پڑھائی. نہ میرا نبی بازار میں ننگے سر کبھی نہیں آیا, میرا نبی نظر اٹھا کے لوگوں کو بھی نہیں دیکھتا تھا, چے جائے کہ عورت پہ نظر پڑے. آپ یوں دیکھتے تھے, یوں یہ آنکھوں کے کناروں سے دیکھتے تھے. کبھی کبھی نظر یوں اٹھاتے تھے, یوں اٹھاتے تھے تو سارے مجمع پہ ایسی ہیبت چھا جاتی تھی کہ سب کی نظریں جھک جاتی تھیں. پھر صرف دو آدمی تھے جو آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتے تھے, ایک ابو بکر اور ایک عمر, بس. اسے میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے چہرے پہ نظر ڈال سکے. تو میرے بھائیو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی یہ تمہیں اللہ سے ملائے گی. میرا اللہ کہتا ہے ایک تو چاہتا ہے ایک میں چاہتا ہوں. اگر تو اپنی چاہت پوری کرنا چاہتا ہے تو مال کا کتنا کما لے گا؟ اچھا ایک اور مزے کی بتاؤں, جب لوگ زیادہ کماتے ہیں نا تو کمائیاں ان کو پکڑ لیتی ہیں, پھر وہ اپنی کمائیوں سے اتنے تھک جاتے ہیں. ایک اربوں پتی تاجر مجھ سے کہنے لگا فیصل آباد کا, مجھے یہ حسرت ہی رہ گئی کہ میں اپنے مال کو خود کب خرچ کروں گا, اپنے مال سے نفع اٹھانے کا مجھے وقت کب ملے گا. صبح سے شام تک میٹنگ میٹنگ, سفر سفر, کراچی جا رہے ہیں, دبئی جا رہے ہیں, چین جا رہے ہیں, امریکہ جا رہے ہیں, برطانیہ جا رہے ہیں, گھر میں بھی میٹنگ ہو رہی ہے. اس پیسے کو کیا کرو گے جو تم سے تمہارا سکھ بھی چھین لے, تم سے تمہارا اپنا آپ چھین لے. نہ تم بیوی کے رہو, نہ بچوں کے رہو, نہ دوستوں کے رہو, اپنے آپ کے بنا رہو تو کیا زندگی ہے تمہاری؟ میرے نبی نے اپنی زندگی کو تین حصوں میں تقسیم کیا تھا. کائنات کا مصروف ترین انسان, مصروف ترین انسان, ایک وقت لوگوں کو دیا تھا جس میں لوگوں کے مسائل سنتے تھے, ایک وقت اپنے اللہ کو دیا تھا جس میں کسی سے نہیں ملاقات کرتے تھے, ایک وقت اپنے بیوی بچوں کو دیا تھا جس میں کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے. صرف بیوی بچوں کو, بچے تو تھے نہیں, بیٹیاں تھیں, ان کی شادی ہو گئی تھی, اپنی گھر والوں کو وقت دیتے تھے. ایسی دکانداری مت کرو کہ دن چڑھتے ہی تم دکانیں پہ ہو اور رات کو تھکے ہارے واپس آؤ اور جا کے روٹی کھا کے سو جاؤ. نہ تمہیں بچے کی خبر ہو, نہ بیوی کی خبر ہو, نہ ماں کی خبر ہو, نہ باپ کی خبر ہو. میرے نبی کا فرمان ہے اللہ کے راستے میں اٹھا ہوا قدم سب سے اعلیٰ ہے, اور اس کے بعد سب سے افضل ترین قدم وہ ہے جو رشتہ داروں کو ملنے کے لیے اٹھایا جائے. تمہاری پچھلی گلی میں چاچا رہتا ہے, تم حال پوچھنے بھی نہیں جاتے. یہ کیا تجارت ہے, یہ کیا زراعت ہے, یہ کیا سیاست ہے کہ جو تم سے تمہارا اپنا آپ چھین لے, تمہارا اللہ چھین لے, تمہارا رسول چھین لے, تمہیں جنت کے شوق مٹ جائیں, تمہیں جہنم کے خوف مٹ جائیں, تمہیں اللہ کی محبت میں روئے. زمانہ گزر گیا ہو, جس کھیتی کو روز پانی چاہیے اسے مہینوں پانی نہ ملے, وہ کتنی بدنصیب آنکھ ہے جو اللہ کی محبت میں رونا بھول گئی, جو عشق مصطفیٰ میں رونا بھول گئے, وہ آنکھ کتنی بدنصیب ہے. ایک دفعہ اس بات پہ مجھے بہت رونا آیا کہ یا اللہ تیری محبت میں کبھی روتے ہی نہیں, تیرے نبی کے عشق میں کبھی روتے ہی نہیں. عبداللہ بن عباس کی روتے روتے آنکھیں ختم ہو گئیں. کسی نے کہا میں علاج کرتا ہوں آپ رونا چھوڑ دیں. کہ وہ آنکھ ہی کیا جو روئے نہیں. جبریل آئے, یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کے آنسو نہیں لکھ سکتے, عمل لکھتے ہیں آنسو نہیں لکھتے, آنسوؤں کا کھاتا اللہ کے اپنے غیبی خزانے میں ہے. تو جو آپ نے پوچھا وہ کیا وجہ ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے امتی کا ایک آنسو جہنم کے سمندروں کو بجھا کے رکھ دیتا ہے, جہنم کی آگ کو بجھا کے رکھ دیتا ہے. تو جو بہتے ہی جائیں اسے ہم فرشتے نہیں لکھ سکتے, اسے اللہ ہی نظام سے, اپنے نظام سے لکھتا ہے. تو میرے بھائیو, اپنے محبوب کی پیاری زندگی کو سیکھو, یہ تبلیغ اللہ کے نبی کی زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے. اللہ کے واسطے وقت دو ورنہ یہ وقت واپس لے لیا جائے گا. میں بڑا مصروف ہوں, میں زیادہ نہیں کہتا, بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے, چھوٹی سی منڈی ہے جہانیاں, پتہ نہیں 30-40 ہزار تو ہوگا یقیناً یہ مجمع اللہ کے فضل سے. اتنے بڑا مجمع آیا ہوا ہے, میری ایک گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے اپنے اللہ سے صلح کر کے اٹھو, اپنے نبی سے صلح کر کے اٹھو, عبادات سے جڑو اللہ کے ساتھ, حقوق العباد سے جڑو اللہ کے بندوں کے ساتھ, اور یہاں سے توبہ کر کے جاؤ. آج کے بعد کوئی نماز نہ چھوڑے, نیت کرتے ہو؟ آپس میں لڑے ہوئے وہ صلح کر لو, لڑائیاں نہ کرو, جھگڑے نہ کرو, مقدمے بازیاں نہ کرو, جھوٹے مقدمے نہ کرو, سیاست کرو ظلم نہ کرو, تجارت کرو خیانت نہ کرو, ذمہ دارا کرو ظلم نہ کرو, کماؤ پر حرام نہ کماؤ, بینکوں میں پیسے رکھو پر سیونگ اکاؤنٹ میں نہ رکھو, پیو پر شراب نہ پیو, نکاح کرو زنا نہ کرو, بولو پر گالی نہ بولو, سنو پر گانا نہ سنو, قرآن سنو. اور تمہیں اللہ اللہ کی قسم سنانے والا ہے, جنت کی موسیقی سنائے گا. مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہم جو گانا تیار کرتے ہیں ایک ایک ہفتہ لگتا ہے, تو گانا ہوتا ہے 3.5 منٹ کا, گانا تیار کرنے کے لیے پورا ہفتہ لگ جاتا ہے, کبھی 10 دن لگ جاتے ہیں. 3.5 منٹ کا گانا ہم تیار کرتے ہیں, لمبے سے لمبا گانا. میں نے کہا اللہ کے فضل سے اللہ تجھے مجھے جنت میں لے جائے تو جنت کا سب سے چھوٹا گانا 70 سال کا ہے. 70 سال وہ گاتی رہیں گی, تم سنتے رہو گے, جنت کی حوریں گاتی رہیں گی, سر پہ سر آئے گا, دھن پہ دھن آئے گی, ساز پہ ساز بجے گا, اور تم 70 برس ایک ہی نغمہ سن سن کے تم نہیں بھرو گے, تمہارا جی نہیں بھرے گا. اللہ ہی کہے گا چل اب کوئی اور موج بھی کرے, ایک ہی جگہ بیٹھ گیا ہے. اللہ سے صلح کر کے اٹھو, اللہ کے دربار میں توبہ کر کے اٹھو. آپس میں لڑے ہوئے ہو, معاف کر دو, معاف کر دو, معاف کرنے والا آگے نکل جاتا ہے. تو یہ سارا مجمع جو آیا ہوا ہے جہاں جہاں سے, یہاں سے توبہ کر کے جاؤ. تو نیت کرتے ہو, کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. ہاں میں 3 دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ شاید 3ری دفعہ تمہارا دل بول اٹھے. اور اللہ کی قسم جب دل بولتا ہے تو پھر آدمی ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو. اور جہاں جہاں سے آئے ہو ہر مہینے 3 دن تبلیغ میں پکے کر لو. یہ تبلیغ کا کام سارے عالم کے لیے ہدایت کا سبب اور ذریعہ ہے. فرقوں میں نہ بٹو, فرقہ واریت کا زہر ہے. یہ کیا مسلمان ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ گئے؟ یہ کون سے مسلمان ہیں جو ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں؟ کسی کو کافر کہنا اتنا آسان کام ہے؟ میرا نبی کافروں کو مسلمان بنانے آیا تھا. یہی خانے وال میں ایک دہا زمیندار کا انتقال ہوا تھا, ہمارے تعلق والے ہیں, تو میں کلخانی پہ میں نے بیان کیا, تو اسٹیج پہ کچھ خانے وال کے اور بیٹھے تھے حضرات علماء. تو جب بیان ختم ہوا تو میں نے سلام کیا تو ان میں سے ایک نے اپنے دونوں ہاتھ یہاں یوں کر لیے اور یوں جھٹکا دیا کہ نہیں تم سے سلام نہیں کرنا ہے. میں نے پھر آگے ہاتھ بڑھایا کہ سلام تو لے لو, انہوں نے پھر یوں کہا کہ نہیں تم سے جو سلام لے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے, ابو جہل سے بھی مصافہ کرو تو نکاح نہیں ٹوٹے گا. تو میں تو مسلمان ہوں تو مجھ سے مصافہ کرنے سے نکاح ٹوٹ جائے گا. کیا ظلم و ستم ہے, کیا فرقہ واریت کی. یہ شرک ہے, یہ کافر ہے, یہ بدعتی ہے, یہ گستاخ رسول ہے. میں ہاتھ جوڑتا ہوں, اللہ کا واسطہ ہے, کوئی مسلمان گستاخ رسول نہیں ہے. میرا تایا زاد بھائی تھا, زندگی بھر اس نے صرف وہ نمازیں پڑھی جو میں اسے پکڑ کے مسجد میں لے کر آیا, یا عید کی دو نمازیں, یا وہ نمازیں جو میں اسے آیا بھائی خضر, خضر نام تھا اس کا, خضر یاد, میں کہا آ بھائی خضر نماز پڑھ لوی ہے, تو مجھ سے بہت حیا کرتا تھا, تو میرے ساتھ اٹھ کے وہ مسجد میں آیا ہے. ورنہ اس نے, میں نے اس کو زندگی میں نماز پڑھتے نہیں دیکھا. 42 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا, بھرپور جوانی میں, ابھی اولاد بھی نہیں تھی, دیر سے شادی کی تھی تو اولاد بھی نہیں تھی. تو ایک دن میں اس کی گاڑی میں بیٹھا تھا, وہ گاڑی چلا رہا تھا, اس سے کہنے لگا طارق میاں میں کدی قبلے ال منہ کر کے تھکیا نہیں, میں شرم ہوں. دیکھو میں اس وقت بھی رویا تھا, میں آج بھی رویا ہوں کہ میں تو خضر یاد کو شرابی دیکھ رہا ہوں اور ہر عیب دیکھ رہا ہوں جو ذمہ داروں کے بچے کرتے ہیں, اور یہ کہہ رہا ہے طارق میاں میں کدی قبلے ال منہ کر کے تھکیا نہیں, میری شرم ہوں. اختر شیرانی شاعر تھے, شراب میں دھت رہتے تھے, شراب کا پیالہ ہاتھ میں تھا اور شاعری پہ بات چل رہی تھی. وہ زمانہ تحریت کمیونزم بڑا ابھرا تھا, فیض احمد فیض شاعر سوشلسٹ ہو گیا تھا, تو بڑا چرچا تھا سوشلزم کا. تو کچھ نوجوان بیٹھے اس سے پوچھ رہے تھے کہ فیض کے بارے میں کیا خیال ہے, کہ بچہ ہے سیکھ جائے گا. جوش ملی آبادی کے بارے میں کیا خیال ہے, کہ کوشش کرتا رہتا ہے شعر بنانے کی. تو مختلف شعراء کے نام پوچھ کر وہ ان سے رائے لے رہے تھے اور وہ اپنے اسی دھت بات کر رہے تھے, بات کر رہے. ایک کمیونسٹ لڑکا بیٹھا تھا, تو اس نے کہا محمد الرسول اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے, تو ان کو ایسے جھرجھری آئی, شراب میں دھت ایسے جھرجھری آئی, اور وہ جو ہاتھ میں تھا پیالہ شراب کا وہی جو مارا کھینچ کے اس کے ماتھے پر, اس کا لہو نکال دیا اور کانپنے لگے اور دھوڑ دھوڑ رونا شروع کر دیا. کہنے کے کم وقت ایک ہی تو بخشش کا آسرا لیے پھرتا ہوں, وہ بھی مجھ سے چھیننا چاہتے. تو یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں جو چھوٹے سے, یہ گستاخ رسول ہیں, یہ گستاخ رسول ہیں. سمجھتے بھی اس بول کے پیچھے کیا طاقت ہے, قیامت کا دن تمہیں جواب دینا پڑے گا. یہ مشرک ہیں, یہ مشرک ہیں, یہ مشرک ہیں. مشرک کسی کو کہنا اتنا آسان کام ہے. ہم توحید والے ہیں, ہم توحید والے ہیں, باقی سارا جہان مشرک ہے. کیا خبر تمہیں توحید کیا ہے. وہ فریب خوردشاہیں جو پلا ہو کر گسوں میں, اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا. لا الہ الا اللہ کی توحید کوئی آسان ہے؟ لا لا لا لا لا, یہ سارے توحید والے ہیں. ڈنڈی کیوں بج رہی ہے, گالی کیوں نکل رہی ہے, نماز کیوں چھوٹ رہی ہے, دل نفرت سے کیوں بھر ہوئے, بغض سے کیوں بھر ہوئے, فرقہ واریت کی آگ کیوں بھڑک رہی ہے, اولادیں ماں باپ کی نافرمان کیوں ہیں, شادیاں کر کے زنا کیوں ہیں, سیاستدان چوروں کو کیوں چھڑا رہے ہیں, تاجر تاجر کیوں بددیانت ہیں, یہ بینکوں میں کیوں سیونگ پر پیسہ ہے, چور چوری کیوں کرتا ہے. یہ لا الہ الا اللہ نہیں جانا, یہ لا الہ الا اللہ نہیں سمجھے, یہ لا الہ الا اللہ کو نہیں پہچانے. انہوں نے لا الہ نہیں سمجھا ہے. ہے لا لا لا, ساری کائنات کو لا کر دیا, عرش فرش لا ہو گئے, یہ کچھ نہیں کر سکتے. زمین آسمان لا ہو گئے, یہ کچھ نہیں کر سکتے. آگ پانی مٹی ہوا لا ہو گئے, یہ کچھ نہیں کر سکتے. شاہ گدا لا ہو گئے, یہ کچھ نہیں کر سکتے. ایٹم راکٹ لا ہو گئے, یہ کچھ نہیں کر سکتے. پانی آگ ہوا, یہ کچھ نہیں کر سکتے. لا ہو گئے, لوہا تانبا پیتل یہ لا ہو گئے, کچھ نہیں کر سکتے. جبریل لا, میکائیل لا, اسرافیل لا, اسرائیل لا, عرش بھی لا, لوح بھی لا, قلم بھی لا، کرسی بھی لا، نورانی بھی لا، ناری بھی لا، نوری بھی لا، خاکی بھی لا، آبی بھی لا، فضائی بھی لا، پتھر بھی لا، پہاڑ بھی لا، پانی بھی لا، آگ بھی لا، مٹی بھی لا، سونا بھی لا، چاندی بھی لا، پیتل بھی لا، ایٹمی بھی لا، راکٹ بھی لا، جہاز بھی لا، سفینے بھی لا، ماضی بھی لا، مستقبل بھی لا، اور حال بھی لا، انسان بھی لا، جنات بھی لا، عرش بھی لا، فرش بھی لا، ناری بھی لا، نوری بھی لا، شرقی بھی لا، غربی بھی لا، شمالی بھی لا، جنوبی بھی لا، اوپر والے بھی لا، نیچے والے بھی لا، لا الہ، یہ سب لا ہے، الا اللہ، اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے، جبریل جبریل ہے، اللہ کے امر سے میکائیل میکائیل ہے، اللہ کے امر سے اسرافیل اسرافیل ہے، اللہ کے امر سے اسرائیل اسرائیل ہے، اللہ کے امر سے پانی پانی ہے، اللہ کے امر سے آگ آگ ہے، اللہ کے امر سے مٹی مٹی ہے، اللہ کے امر سے سونا سونا ہے، اللہ کے امر سے چاندی چاندی ہے، اللہ کے امر سے انسان انسان ہے، اللہ کے امر سے رسول رسول ہے، اللہ کے امر سے سب محتاج اور وہ غنی، سب سائل اور وہ دینے والا، سب فقیر اور وہ شہنشاہ، سب مخلوق اور وہ خالق، سب مجبور اور وہ جابر، سب منصور اور وہ ناصر، سب مملوک اور وہ ناصر اور وہ مالک، سب منصور اور وہ ناصر، سارے مرعوم اور وہ راہم، سب کا اکیلا اکیلا، احد صمد فرد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد، کون؟ اللہ، کیسا؟ لا الہ الا ہو، کیسا؟ الحی، اور کیسا؟ القیوم، اور کیسا؟ لا تاخذہ سنا، اور کیسا؟ ولا نوم، اور کیسا؟ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور کیسا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور کیسا؟ یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم، اور کیسا؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور کیسا؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور کیسا؟ ولا یعودہ حفظہما، پھر اور کیسا؟ وہو العلی العظیم، پھر وہ کیسا؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، وہ کیسا ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، اور كسا هو الله الخالق الباري المصور له الاسماء الحسنى، اور كسا يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم، اور كسا سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم، اور كسا سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، اور كسا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اور كسا جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا، اللہ اللہ اللہ کو پہچانو، یہ شرک وہ شرک، اس کا نام توحید تھوڑا ہے، اللہ کی وحدانیت کو بولنے کا نام توحید ہے، رسالت کی عظمتوں میں ڈھل جانے کا نام حب رسول ہے، نعرے بازیوں سے صرف محبت ملتی، محرم آیا حسین کو رو رو رو رو رو رو آنسو بہائے، پر ایک بے نمازی نمازی نہ بنا، ایک شرابی نے شراب نہ چھوڑی، ایک سود خور نے سود نہ چھوڑا، ربیع الاول آیا اور 12 دن اللہ کے نبی کی یاد کے جلسے قائم کیے، کسی ایک نے داڑھی تو نہ رکھی، کسی ایک نے ٹوپی تو نہ پہنی، کسی ایک نے پگڑی تو نہ باندھی، کسی ایک نے شراب سے توبہ تو نہ کی، تو کس رسم و رواج کو دین سمجھے بیٹھے ہو؟ دین حقائق کا نام ہے، رسم و رواج کا نام دین نہیں ہے، رسم و رواج، جنت اتنی سستی ہے کہ دو چار جلوس نکالو تو جنت، حسین پاگل تھا، حسین دیوانہ تھا، جو بچوں سمیت سولی پہ چڑھ گیا، نیزوں پہ چڑھ گیا، صحابہ دیوانے تھے جو آروں سے چر گئے، سولیوں پہ چڑھ گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، دیوانے تھے کہ جنہوں جنت اتنی سستی ہے کہ اللہ آپ پہ ویکھی جاسی، اللہ آپ پہ بشکے سی، اللہ آپ پہ بشکے سی. تو میرے بھائیو، فرقہ واریت سے بچو، آپس کی نفرت، ایک دوسرے کو سلام کرو، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھو. اے ساڈی مسجد ادھر تھی وڑے سے تھوڑے بستر چاہ کے باہر سڑ دے منے، تسی گستاخ رسول ہو. یہ محبت رسول والے ایسے ہوتے ہیں کہ مہمانوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیں. روٹی کھلاتا تھا کہ شاید کلمہ پڑھ لے. یہ کیسے عاشق رسول ہیں جو بدتمیزی اور بد اخلاقی کے انتہا کو پہنچ رہے ہیں. مسجد تو میرے اللہ کا گھر ہے، کیوں روکتے ہو مسجدوں میں جانے سے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ لڑ اپنے آپ کو تباہ کر لیا ہے. فروئی مسائل کو رفع یدین پہ مناظرے ہو رہے ہیں. واہ واہ، دین اسی کام کے لیے رہ گیا ہے. دنیا بے کلمے کے مر گئی، عرب ہا عرب انسان بغیر کلمے کے مر رہے، اور یہاں فروئی مسائل کو دین بنا لیا. کیا جواب دو گے اللہ کے رسول کو کہ جو کافروں کے لیے رویا، تم نے مسلمانوں کو کافر بنایا تھا. ایک خسروں پر ہم نے محنت کی، خسروں پر تلمبے میرا شہر میں کئی خسرے توبہ کر گئے، اللہ کے فضل سے پانچ وقت کے نمازی بن گئے، داڑیاں مرد ہوتے ہیں داڑیاں رکھ گئے، شادیاں کر لیں. ایک خسرا مجھے ملا پھر سرخی پاؤڈر لگائے ہوئے. میں نے پوچھا عمر تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کہا جی میں مسجد گیا تھا تو مولوی صاحب نے کہا خسرا کنجر کتنے آ گیا، کڈو نو باہر. کہ میں نے پھر یہی روپ دھار لیا. آئے ہائے آئے ہائے، چون کفر ازکا ببر خیزت کجا ماند مسلمانی. یہ تبلیغ کا کام نہ ہوتا تو آج شاید یہ شولے صرف دامن نہ جلاتے، روح بھی جلا چکے ہوتے. آج کانٹوں سوا کے سوا تمہیں کچھ نظر نہ آتا. اس مالک کا شکر ادا کرو جس نے اس دعوت کے تبلیغ کے کام کو بر صغیر میں اور خاص طور پہ پاکستان میں اٹھایا. اس کام کی قدر کرو، اس میں وقت لگاؤ. یہ فرقہ واریت سے پاک ہے، یہ اسلام کی محنت، یہ دین کی محنت ہے. فروئی مسائل میں نہ پڑو. میرے نبی نے تو منافقوں کو بھی نہ کہا تو منافق ہے، اٹھ جا میرے دربار سے، اٹھ جا میری مجلس سے. عبداللہ بن ابی جیسے منافق کو بھی کچھ نہ کہا، اور وہ میرے ساتھ سلام نہیں لے رہا ہے. کہ نہیں تیرے ساتھ سلام نہیں لے سکتے، میرے ہاتھ ناپاک ہیں، میں اتنا قابل نفرت انسان ہوں کہ مصافحہ بھی نہیں کیا جا سکتا. عبداللہ بن ابی جیسا منافق میرے نبی کے دربار میں بیٹھتا تھا اور آپ مسکرا کے استقبال فرماتے تھے. آپ پانی پی رہے ہیں، عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ پکا مسلمان، آپ پانی پی رہے تھے. کہا یا رسول اللہ تھوڑا پانی بچا لیں. کہا کیوں؟ کہ میں اپنے باپ کو پلاتا ہوں، شاید کوئی کلمہ ہی پڑ جائے. تو آپ نے آدھا گلاس بچا دیا. وہ لے کر گیا، کہا ابا یہ پانی پی لے. کہنے کے کیا ہے؟ کہا یہ میرے نبی، یہ جتنے ووٹر سپورٹر ہیں یہ قتل سب ان کی گردن میں ہوں گے. ایک مسلمان ناحق قتل ہو جائے تو میرے نبی نے فرمایا اگر پوری دنیا کسی ایک قتل پر جمع ہو جائے تو اللہ اس ایک کے بدلے میں ساری دنیا کو جہنم میں ڈال دے گا. وہ سیاست جو تمہاری آخرت اجاڑ دے اس سے بہتر ہے گھر بیٹھ جاؤ. سیاست سے نہیں روک رہا ہوں، تجارت سے، میں کسی چیز سے روک نہیں رہا ہوں، میں حد بندیاں کر رہا ہوں، حد بندیاں کر رہا ہوں جو میرے اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہیں. میرے بھائیو، میں دل کی تکلیف کے بعد لمبے بیان سے منع کیا گیا ہوں، لیکن بہت بڑا مجمع تھا تو میں اپنے اوپر جبر کر کے بے قابو ہو کے 2 گھنٹے بولتا چلا گیا ہوں کہ احباب جمع ہیں میر حال دل کہلے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. زندگی کا پتہ نہیں ہے، ویسے نہیں پتا، تو جب دل پہ آفت پڑ جائے تو پھر تو پتہ نہیں ہے بلبلہ کب پھٹ جائے. تو وہ میں مسلسل سفر کر کے گھر پہنچا تو میری بہن کہنے لگی اپنے اوپر رحم کرو. میں نے کہا بہن رحم ہی کر رہا ہوں، اپنے اوپر رحم ہی کر رہا ہوں، یہی میرا سرمایہ ہے. میں نے دیکھ لیا ہے میری زمین میرا سرمایہ نہیں ہے، میری اولاد میرا سرمایہ نہیں ہے. میں نے موت کے بستر پر دیکھ لیا ہے، موت کی آہٹ کو سنا ہے میں نے. میرا کوئی سرمایہ نہیں ہے، نہ بیوی نہ بچے نہ زمین نہ گھر نہ جائیداد. میرا سرمایہ میرا عمل ہے جو میرے ساتھ جائے گا. میں اس کے لیے اپنے آپ کو تھکاؤں گا یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. تو ظالم نہ بنو، نادان نہ بنو، پاگل نہ بنو، کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ سانس ٹوٹتے ہی مٹی کا ڈھیر ہو. میرے رب کی قسم، میں 6 گھنٹے موت کی کشمکش میں تھا. سارے ڈاکٹر مایوس تھے کہ مولوی صاحب نہیں بچیں گے، کیونکہ میرے دل کی ECG ایسے جا رہی تھی، ایسے سیدھی لکیر جا رہی تھی. سیدھی لکیر کا مطلب ہے کہ دل اب ختم ہو رہا ہے. دل کے 4 حصے ہوتے ہیں میرے، اور دل کا اٹیک کسی ایک حصے پر ہو، 4 چیمبر ہوتے ہیں، 2 اوپر 2 نیچے. تو جب اٹیک ہوتا ہے تو کسی 1 یا 2 پر ہوتا ہے. میرا 4 پر ہو رہا تھا، 4 پر. میرے دل کے 4 چیمبر حملے کی زد میں تھے. جب ایسا اٹیک ہوتا ہے تو یہ مریض مر جاتا ہے، نہیں بچتا، اس کا بچنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے. اللہ جس کو چاہے بچائے، تمہارے سامنے زندہ بیٹھوں. تو لہذا سارے ڈاکٹر مایوس تھے. میرا بھائی ایک طرف ہو کے رو رہا تھا، وہ بھی دل کا ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا. تو وہ اپنے آنسو پینے کی کوشش کر رہا تھا کہ اب میرا بھائی نہیں بچے گا. آپ کو اس نے بے ساختہ کہا ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. نو پروفیسر میرے سر پر کھڑے تھے اور کسی ایک کے چہرے پر امید نہیں تھی، سب مایوس. ان کے چہروں پہ خوف میں محسوس کر رہا تھا کہ میرے نام کی ایک شہرت اللہ نے بنا دی، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. جو ہے سب اللہ. تو ایک شخصیت کی وجہ سے ان پر ہیبت تھی کہ یہ مر رہا ہے، یہ مر رہا ہے. تو سارے ڈر رہے تھے، سہم رہے تھے، یہ مر رہا ہے. لیکن میرے اللہ کا ارادہ مجھے مارنے کا بھی نہیں تھا، مجھے بچانا تھا. مجھے صرف دنیا کی بے ثباتی اس نے کہ طارق جمیل جو تو قرآن پڑھتا تھا، جو تو حدیث میں دنیا کی نفی پڑھتا تھا نا، وہ ابھی تیرے دل میں ایسی نہیں آئی تھی، آج میں تیرے دل میں اتارتا ہوں کہ اس کا نام دنیا ہے. اللہ کی قسم مجھے دنیا کی دوڑ لگانے والے سب سے بڑے ظالم اور بے وقوف نظر آ رہے تھے، اور مجھے اس وقت ان پہ رشک آ رہا تھا، ان لوگوں پر جنہوں نے ساری زندگی اللہ کو مطلوب بنا کے سب دھڑ کی بازی لگائی. اور مجھے نہ بیوی یاد، نہ بچے، نہ جداد، نہ زمین، نہ کچھ نہیں. مجھے ان گھڑیوں پہ درد اٹھ رہا تھا جو میری غفلت میں گزر گئیں. ہائے، اگر آج میرے حاضری کا وقت آ چکا ہے تو میری وہ راتیں جو غفلت میں سوتے سوتے گزر گئیں، میرے وہ دن جو دین کی دعوت کے بغیر گزر گئے، ہائے کاش ان میں بھی میں نے کوئی کچھ کیا ہوتا تو آج یہ میرا سرمایہ ہوتا. آج میری زمینیں، میری گاڑیاں، میرے نوکر، میرے بچے، میری شہرت، آج سب زیرو ہونے لگی ہے، زیرو، صفر. میں ایک بیان کیا کرتا تھا زبان حال، زبان قال سے، اب یہ میرا بن گیا ہے حال، اب میرا دل بولتا ہے. میں بیان میں ایک مثال دیا کرتا تھا، ریاضی میتھمیٹک کا اصول ہے کہ 100 × 0 = 0، 100 ضرب 0 = 0، 1000 ضرب 0 = 0، 1,00,000 ضرب 0 = 0، 1,00,000,000 ضرب 0 = 0، 1,00,000,000 ضرب 0 = 0، 1,00,000,000 ضرب 0 = 0. بڑے سے بڑے عدد کو 0 سے ضرب دو 0. ہائے ہائے، موت موت، ساری دنیا کے کاروبار ضرب موت صفر، ساری دنیا کی شہرت ضرب موت صفر، ساری دنیا کی جائیدادیں ضرب موت صفر، ساری دنیا کے مال و متاع ضرب موت صفر. اور اس دن میں نے صفر ہوتا دیکھا اپنے آپ کو کہ میں صفر ہو رہا ہوں. چھو یہ سارے مجمع، یہ آہ، یہ واہ، یہ ہلے، یہ گلے، یہ موت آئی اور صفر صفر. تو مجھے صرف دنیا کی طرف بھاگنے والے نادان نظر آ رہے تھے. یہ کس کے لیے بھاگ رہے ہیں؟ صفر صفر. اور پھر میں نے اللہ سے بات کی، یا اللہ یا اللہ، آج تجھ سے، آج تیرے نبی کا ایک فرمان یاد آیا ہے، تجھے اس کا واسطہ دیتا ہوں اور میرے ہاتھ میں کچھ نہیں. تیرے نبی کا ایک فرمان ہے کہ تیرا فرمان ہے حدیث قدسی کہ جب کوئی آدمی مرتا ہے اور تو جانتا ہے کہ وہ غلط ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، تو جب وہ تیرے دربار میں پیش ہوتا ہے تو تو اسے کہتا ہے کہ مجھے تو معلوم ہے تو غلط آدمی ہے لیکن میرے بندے کہہ رہے ہیں تو اچھا آدمی ہے، تو میں اپنے علم پہ فیصلہ نہیں کرتا، میں لوگوں کی گواہی قبول کر کے تجھے معاف کرتا ہوں. اذا مات العبد واللہ یعلم منہ شرا ویقول الناس فیہ خیرا فیقول اللہ تعالی قد قبلت شہادت عبادی لعبدی وعفوت عن علمی. یہ میں اللہ سے بار بار کہہ رہا تھا، میں کہا یا اللہ میرا وقت اگر آ چکا ہے تو تجھے پتہ ہے میں غلط آدمی ہوں، میرے قول و فعل کا تضاد ہے، میں لوگوں کے سامنے اور چہرہ تھا، تیرے سامنے اور چہرہ تھا. ہاں میں نے تیرے بندوں سے خیانت کبھی نہیں کی، میں نے اپنے دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ کبھی نہیں بنایا، میں نے تیرے بندوں کی دل آزاری کے لیے زبان سے کبھی بول نہیں نکالا، میں غیبت نہیں کرتا ہوں، میں کسی مسلمان کی برائی نہ کرتا ہوں نہ سنتا ہوں، مجھے میری اپنی برائیاں کافی ہیں، میں کسی مسلمان کی برائی نہ کرتا ہوں نہ سنتا ہوں، نہ کسی کے عیب دیکھتا ہوں نہ بولتا ہوں، نہ کسی کو اپنے مجلس میں بولنے کی اجازت دیتا ہوں. میں نے تیرے بندوں کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، تیری بات کو پہنچایا، کوئی صلہ نہیں لیا. ہاں تیرے ساتھ میری خیانت بہت زیادہ ہے، میں اس میں بددیانت ہوں اور تو جانتا ہے میں غلط ہوں، لیکن یہ ہسپتال باہر بھرا پڑا ہے اور سارے لوگ کہہ رہے ہیں بہت بڑے عالم ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت نیک ہیں، بہت نیک ہیں. اگر میرا آنے کا وقت ہے تو پھر تجھے تیرے اس بول کا واسطہ، ان لوگوں کی گواہی قبول کرنا، اپنے علم پہ فیصلہ نہ کرنا. میں نے دنیا کی بے ثباتی کو دیکھ لیا ہے، مجھے دیوانے نظر آتے ہیں جو اس کے پیچھے ایمان بیچتے ہیں، ضمیر بیچتے ہیں، جوانیاں لٹاتے ہیں، قوتیں خرچ کرتے ہیں. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. مجھ سے سبق سیکھو، مجھ سے سبق سیکھو، کماؤ، حلال کمانے پہ اجر ہے، دوڑنا لگاؤ، کمانے پہ کوئی منع نہیں ہے، کمانے پہ کوئی منع نہیں، دوڑو نہیں، دوڑو نہیں، دوڑو نہیں، اعتدال کی چال چلو اور تبلیغ کے کام کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. یہ سارا مجمع جہاں جہاں سے آیا، ہر مہینے 3 دن اپنے علاقے سے مسلسل نکلو، پابندی سے نکلو، نیت کرتے ہو؟ اور اب نقد 4 مہینے کے لیے، سال کے لیے، 4 مہینے چلے کے لیے اپنے نام پیش کرو. اپنے اپنے علاقوں سے جو آئے ہیں تو مسجد کے لحاظ سے اپنی جماعتیں لکھائیں، اپنے نام لکھائیں. میں نے بہت بول لیا، اپنے اوپر زیادتی کی ہے، پر یہی رحم ہے، پتہ نہیں کون سا موقع اللہ کو پسند آ جائے. الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے شہنشاہ اعظم، اے بلا شرکت غیر مالک اللہ، تو جو چاہتا ہے کرتا ہے، نہ چاہے تو نہیں ہوتا. تیری بڑی مہربانی، تو ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے، پوری امت کو ہدایت کاملہ عطا فرما دے، ساری دنیا کے اہل باطل کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما دے. میرے مولا، جو پتھروں کے پجاری ہیں، جنہوں نے یا اللہ تیری ذات میں شریک ٹھہرائے ہیں، تو انہیں بھی ایمان کی دولت نصیب فرما دے. یا اللہ، تحریے یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، سب تیری مخلوق ہیں. یا اللہ، وہ غلط جگہ پر، غلط راہوں پر چل پڑے، تو انہیں ایمان کامل عطا فرما اور اسلام کی دولت عطا فرما. یہ جتنا مجمع آیا ہے، اس سارے مجمع سے راضی ہو جا. ہم جو تیرے راستے میں ٹوٹی پھوٹی شکل بنائی ہے نکلنے کی، ہماری یہ شکل قبول فرما کر ہم سے بھی راضی ہو جا. یا اللہ، اپنی ناراضگیوں کو دور فرما دے. یا اللہ، جن گناہوں کی وجہ سے تو روٹھا ہے، وہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. اور یا اللہ، پوری امت جو عذاب و بلا میں گرفتار ہے، وہ عذاب و بلا ہم سے ٹال دے، ہٹا دے. میرے آقا، اپنے محبوب کی پیاری زندگی ہمارے اندر قائم فرما دے، زندہ فرما دے. اس پورے شہر پر خیر و برکت نازل فرما. اولادوں کو ماں باپ کی ٹھنڈک بنا دے. میاں بیوی میں الفت و محبت قائم فرما دے. چھوٹے اور بڑے کا احترام قائم فرما دے. ان کے بازاروں سے سود نکال دے، کھوٹ نکال دے. ان کی عدالتوں سے ظلم و ستم نکال دے. عوام الناس سے ظلم و ستم نکال دے. میرے آقا، مالداروں کو اپنے نام پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. غریبوں کو خودداری عطا فرما. مالداروں کو سخاوت عطا فرما. حکمرانوں کو رحم دل فرما. ہمارے قاضیوں کو، وکیلوں کو عادل بنا. ہماری عورتوں کو غیرت اور حیا والا بنا. ہمارے نوجوانوں کو خوددار بنا. جتنے نافرمانی کے اڈے ہیں، انہیں ختم فرما. سود کے اڈوں کو ختم فرما. زنا شراب کے اڈوں کو ختم فرما. یا اللہ، اپنے فضل و احسان سے ہمیں بارش بھی عطا فرما. یا اللہ، پورا علاقہ تڑپ رہا ہے. زمین بھی پیاسی ہے، لوگ بھی پیاسے ہیں، جانور بھی پیاسے ہیں. ہمیں اپنے خزانوں سے بارش عطا فرما. یہ اتنا بڑا وفد تیری منت کرنے آیا ہے، تو ہدایت کی بارش بھی عطا فرما اور رحمت کے پانی کی بارش بھی عطا فرما. تیرے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں، اگرچہ ہم اتنے مجرم بن چکے ہیں کہ پانی کا ایک قطرہ بھی نہ برسے تو تو اس کا حق رکھتا ہے، اور ہم یا اللہ اس سزا کا بھی حق رکھتے ہیں. لیکن میرے آقا، تیرا فرمان ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، میں لبیک کہتا ہوں. ہم تیرے دربار میں جھولی پھیلاتے ہیں. ہمارا پورا علاقہ، پورا دیش یا اللہ تڑپ گیا ہے. تو مہربانی فرما دے، ہمیں بارش عطا فرما دے. اپنے فضل کی بارش عطا فرما دے. اپنے کرم کی بارش عطا فرما دے. وہ غضب کی نہ ہو، وہ عذاب کی نہ ہو، تیرے رحم و کرم کے ہو. ہماری فصلوں میں برکت دے دے. ہمارے کھیتوں میں برکت دے دے. ہماری تجارتوں میں برکت دے دے. ہمارے جوانوں کی جوانی میں برکت دے دے. یہاں جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، ان میں صلح کرا دے. جو روٹھے ہوئے ہیں، ان کو منا دے. جو بچھڑ گئے ہیں، ان کو ملا دے. جو یا اللہ سود میں پھنس گئے، انہیں سود سے نکال دے. جو قرضوں میں جکڑے گئے، انہیں قرضوں سے آزاد کر دے. جو حرام کمائیوں میں پھنس گئے، انہیں رزق حلال عطا فرما دے. جن کو اولاد نہیں دی، ان کو نیک اولاد عطا فرما دے. اللہ، اس تبلیغ کے مبارک کام کے لیے ہمیں اور پوری امت کو قبول فرما لے. جن بھائیوں نے ارادے کیے، ان کے ارادوں میں برکت عطا فرما. یہ تیرے بندے بڑی دور سے آئے یا قریب سے آئے، سخت گرمی میں بیٹھے رہے، یا اللہ ہماری اس مجلس پہ آج خوش ہو جا اور اعلان کر دے کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں. اعلان کر دے، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں. میرے آقا، ہم تیری جہنم برداشت نہیں کر سکتے. ہم تیرے غضب کو برداشت نہیں کر سکتے، تو کہہ دے جاؤ راضی ہوں گیا ہوں، بخشے بخشائے چلے جاؤ، فرشتوں کو بھی خوش کر دے، اپنے حبیب کو بھی خوش کر دے، ہمیں بھی خوش کر دے کہ ہم سب سے تو راضی ہو جائیں۔ جو ہم نے ایمان پہ مر گئے قبروں میں چلے گئے، ان کی قبروں کو روشن کر دے، اور جو جب ہمارے جانے کا وقت ہو ہمیں ایمان پہ خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ، تو قیامت کے دن جب آئے گا، تیری دوزخ آئے گی، تیری جنت آئے گی، تو اعلان کرے گا ومتاز الجوم ایوہ المجرمون، آج مجرموں کو الگ کر دیا جائے۔ یا اللہ، ہم تیرے مجرم ہیں، ہمیں پکڑوا نہ دینا، یا اللہ ہمیں ہتھ کڑیاں نہ لگا دینا میرا مولا، ہمیں بیڑیاں نہ پہنا دینا میرا مولا، ہم مارے گئے اگر تو نے پکڑ لیا تو ہم مارے گئے میرا مولا، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، درگزر کر دینا یا اللہ، درگزر کر دینا یا اللہ، اور ہمیں اس اعلان کی یا اللہ زد میں آنے سے بچا لینا، ہمیں نیک لوگوں کے پیچھے جگہ دے دے پر ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ فرما۔ یا اللہ، تیری ہتھکڑی بڑی خوفناک ہے، تینوں کی ہتھکڑی بڑی خطرناک ہے، تیری ہتھکڑیاں تو بڑی خوفناک ہیں، تیری آگ تو بڑی خوفناک ہے، ہمیں وہ نہ بنا جنہیں گردنیں مروڑ کے جہنم میں پھینکا جائے گا، ہمیں ہماری عورتوں کو وہ عورتیں نہ بنا جن کے بالوں سے پکڑ کر انہیں جہنم میں گھسیٹا جائے گا، ہمیں وہ نہ بنا جن کے جبڑوں سے پکڑ کر انہیں کھینچا جائے گا، ہمیں وہ نہ بنا جن کے کپڑے اتار کر انہیں تارکور کا لباس پہنا دیا جائے گا، ہمیں وہ نہ بنا جنہیں جہنم کی آگ میں دھکا دے دیا جائے گا۔ میرے آقا، ہم تو تیری یہ آگ نہیں سہ سکتے، ہم تیری جہنم کیسے برداشت کریں گے، تو ہم سے معافی اور درگزر کا معاملہ فرما، ہمیں پل صراط سے بھی پار لگا، اور ہمیں جنت الفردوس میں اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرما۔ اس سارے مجمع پر نظر کرم فرما، ان سے راضی ہو جا، ان سے راضی ہو جا، مردوں سے، عورتوں سے، بڑوں سے، بوڑھوں سے، بچوں سے، سب سے راضی ہو جا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی للنبی الکریم، آمین برحمتک یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔